Körkortsteori 2019. Den senaste körkortsboken. Av Svea Trafikutbildning. Inläst av mig, Johan Svensson. Kapitel 1. Trafikens grunder. Vägen till körkort. Det första steget mot körkort är att söka körkortstillstånd. Du ansöker genom att fylla i blanketter som du hittar på Transportstyrelsens hemsida. För att få körkortstillstånd krävs också att du gör en synundersökning hos en optiker. Där får du då ett intyg som du ska bifoga tillsammans med din ansökan. Nästa steg är att börja övningsköra. För att börja övningsköra måste du ha fyllt 16 år. När du ska övningsköra har du två alternativ. Privat övningskörning med handledare eller övningskörning hos en trafikskola med en trafiklärare. Det vanligaste är att kombinera båda alternativen. Fördelen att köra med en trafiklärare på en trafikskola är att du kör med en person som är utbildad och har erfarenhet av körkortsutbildning. Nackdelen är att det kan bli dyrt om du måste ta många lektioner. Övar du privat med handledare blir kostnaden kanske inte lika hög, men nackdelen är att du kör med en person som saknar den utbildning och erfarenhet som en trafikskolelärare har. Det finns även risk att den som är din handledare lär dig fel saker. Trafikregler ändras, och var det länge sedan din handledare tog körkort kan det vara svårt att komma ihåg allt, samt att någon regel kan ha ändrats sedan dess. För att kunna övningsköra privat behöver du och din handledare gå en introduktionsutbildning. Efter utbildningen ska din handledare ansöka om handledartillstånd. När du övningskör privat ska skylten med texten "övningskör" sitta bak till på fordonet. För att vara handledare måste man fyllt 24 år samt haft körkort i minst 5 av de 10 senaste åren. Körkortet ska vara utfärdat i Sverige eller annat EES-land och måste tillhöra samma behörighetsklass som övningskörningsfordonet. Handledaren är den som är ansvarig under övningskörningen och ses enligt lagen som förare av fordonet. Det betyder att om det till exempel skulle ske en olycka eller om du bryter mot trafikreglerna under övningskörningen är handledaren den som får ta konsekvenserna. Parallellt med övningskörningen bör du öva på körkortsteorin. För att veta hur du ska bete dig i olika trafiksituationer behöver du veta vilka regler som gäller i trafiken. Samtidigt får du bättre förståelse för körkortsteorin om du använder dig av teorin i praktiken. Exempel på olika sätt att lära sig den körkortsteori du behöver är att läsa i körkortsboken, gå på lärarledda teorilektioner på en trafikskola, göra teoriprov på körkortsskolan.se för att få in vanan att skriva teoriprov samtidigt som du lär dig körkortsteorin. Under din körkortsutbildning måste du även genomgå två så kallade riskutbildningar, riskettan och risktvåan. För att boka dessa kan du kontakta en trafikskola nära dig. Riskutbildning del 1, riskettan, handlar om droger, alkohol och olika riskfyllda beteenden i trafiken. Riskutbildning del 2, risktvåan, halkbana, handlar om hastighet, säkerhet och körning under svåra förhållanden. Under utbildningen får du köra på halkbana och lära dig att hantera bilen på halt väglag. För att få ditt körkort är det sista steget förarprovet. Förarprovet består av ett teoriprov, kallas även kunskapsprovet, och en uppkörning kallas även körprovet. Teoriprovet gör du på dator och det består av 70 frågor. När provet rättas väljs 5 frågor slumpvis bort av datorn och du måste totalt ha minst 52 rätt av 65 möjliga för att få godkänt. Provet är tidsbegränsat till 50 minuter. För att boka tid för teoriprovet kan du gå in på Trafikverkets hemsida. Uppkörningen görs därefter, oavsett om du klarade teoriprovet eller inte. På detta prov ska du visa att du har kontroll på bilen, gott omdöme och kan köra på ett trafiksäkert sätt. Även detta prov kan du boka på Trafikverkets hemsida. När du klarat en av de två delarna har du 2 månader på dig att klara av den återstående delen. Om du inte klarar den inom 2 månader måste du göra om båda delarna. När du har klarat av båda delarna har du nått ditt mål, körkortet. Du har 2 års prövotid från det att du fått ditt körkort. Det innebär att du måste göra om förarprovet ifall ditt körkort skulle återkallas under denna period. Med B-körkort är du behörig att köra personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3500 kilo. Du får även koppla en lätt släpvagn till ditt fordon. En släpvagn räknas som lätt om släpvagnens totalvikt är högst 750 kilo. Om släpvagnens totalvikt överstiger 750 kilo kan den ändå räknas som lätt ifall bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3500 kilo. Inlärning. Det är viktigt att du alltid strävar efter djupinlärning istället för ytinlärning. Med djupinlärning menas att det du lär dig stannar kvar i minnet. Du kommer inte bara ihåg vad olika skyltar och regler kallas, utan du får förståelse för varför de finns och hur du ska använda dem. Detta leder till att du får mer användning av teorin i praktiken och du kommer även ihåg dina kunskaper längre. Ytinlärning innebär att du endast memorerar kunskaperna inför Trafikverkets teoriprov, kunskapsprovet, utan att få en djupare förståelse. Med ytinlärning glömmer du snabbt dina kunskaper. Under din körträning är det viktigt med överinlärning. Det handlar om att öva så pass mycket att det tekniska under din körning sker automatiskt. Kan du manövrera bilen utan att tänka på det, kan du istället fokusera på att planera din körning och upptäcka faror. Överinlärning hjälper dig också att behålla dina färdigheter, även om du skulle ta ett längre uppehåll från bilkörning. När du lär dig genom att se hur andra gör och härma deras beteende, kallas det för imitationsinlärning. Speciellt oerfarna förare har en tendens att ta efter andra förares beteende, eftersom man utgår från att andra förare har mer erfarenhet. Imitationsinlärning är en bra metod för att lära sig, men det finns risk att man tar efter andras dåliga beteenden. Om andra förare till exempel tar onödiga risker och bryter mot trafikregler, finns det risk att man gör likadant. För att undvika detta ska du fråga dig själv, är det lagligt att köra på det sättet? Är jag tillräckligt erfaren för att köra på samma sätt? Vid bilkörning lär du dig även utifrån tidigare upplevelser och erfarenheter. Detta kallas för sannolikhetsinlärning. Du drar slutsatser om sannolikheter och risker utifrån vad du upplevt och agerar därefter. Det finns både positiv och negativ sannolikhetsinlärning. Exempel på positiv sannolikhetsinlärning. Du kör förbi en skola varje morgon på väg till jobbet. Du vet av erfarenhet att risken är stor att ett barn befinner sig på vägen och kör därför extra lugnt och försiktigt. Exempel på negativ sannolikhetsinlärning. Du kör ofta genom en obevakad järnvägskorsning där du av erfarenhet vet att det sällan kommer korsande tåg. Trots dålig sikt kör du för fort när du passerar korsningen. Detta är väldigt farligt eftersom det fortfarande finns risk att ett tåg kommer. Trafikens grundregler. Vägtrafiken är en komplicerad miljö där det lätt kan uppstå missförstånd och olyckor. Det är ett ständigt samspel mellan trafikanter som befinner sig på vägen. För att detta samspel ska fungera finns en mängd olika regler och skyldigheter i trafiken. Alla dessa bygger på grundreglerna som är att visa omsorg och varsamhet. Inte störa eller hindra i onödan. Visa hänsyn mot dem som befinner sig på eller bor vid vägen. Visa extra hänsyn mot funktionshindrade, barn och äldre. Sammanfattningsvis beskriver grundreglerna vilken anda som ska råda i trafiken. Ett exempel på hur du följer grundreglerna är till exempel att inte använda bilens ljudsignal i situationer som inte kräver det. Ljudsignalen får endast användas när det behövs för att förhindra fara. För att samspelet i trafiken ska fungera är det viktigt att du planerar din körning och kör på ett tydligt och säkert sätt. Detta kallas för defensiv körning. Kör du defensivt håller din körning en lägre svårighetsgrad och det minskar risken för att du eller andra trafikanter överraskas. För att tillämpa defensiv körning ska du planera och ha god tid på dig. Köra mjukt och bromsa i tid. Ligga ett steg före. Inte ta några onödiga risker. Ha god uppsikt både bakåt och framåt. Ha goda säkerhetsmarginaler. En av de största anledningarna till olyckor är att förare har kört i för hög hastighet. För att minska riskerna i trafiken är det viktigt att du anpassar din hastighet till rådande förhållanden. När du ska bestämma vilken hastighet som är lämplig ska du ta hänsyn till trafikförhållande, väglag, bilens skick, bilens last, siktförhållande. Det finns platser och förhållanden där olycksrisken är extra hög och där är du skyldig att hålla tillräckligt låg hastighet. Exempel på dessa platser är i skarpa kurvor, vid olycksplats eller vägarbete, vid halt väglag, vid övergångsställe, vid nedsatt sikt på grund av mörker, inom tättbebyggt område. Ibland kan det vara svårt att veta vilken hastighetsbegränsning som gäller om skyltar saknas och som hjälp finns det därför bashastigheter. Inom tättbebyggt område är bashastigheten 50 km i timmen och utanför 70 km i timmen. Vägens begrepp. Vägen delas in i tre delar: körbana, körfält och vägren. Körbana är den del av vägen som är avsedd för trafik med fordon, dock inte en cykelbana eller en vägren. Körfält är ett längsgående fält som vanligtvis anges med vägmarkering. Finns inga vägmarkeringar räknas det som ett körfält om det är tillräckligt brett för trafik i en fil med fyrhjuligt fordon. Är körfältet tillräckligt brett för två fyrhjuliga fordon räknas det som två körfält, trots att vägmarkering saknas. Vägren är i första hand ett säkerhetsområde för gående, cyklister, LGF-förare och mopedister, men får även användas tillfälligt av andra fordon. Finns det en heldragen linje på vägen får linjen generellt inte korsas. Det finns dock undantag. Det är tillåtet att korsa en heldragen linje om det behövs för att du ska kunna passera ett hinder på vägen. Utrymmet i en korsning inte är tillräckligt för ditt fordon. Det behövs i färd till eller från en fastighet eller motsvarande. Det finns en sträckad linje omedelbart till höger om den heldragna linjen. Väjningsregler och väjningsplikt. Högerregeln innebär att du ska lämna företräde åt trafik som kommer från höger. Det är den vanligaste väjningsregeln och ska tillämpas i korsningar där inga andra anvisningar finns. Ibland sätts vägmärket varning för vägkorsning upp för att uppmärksamma dig på att högerregeln gäller i korsningen. Högerregeln ska även tillämpas när två fordon möts på öppna platser, som till exempel ett torg, parkeringsområde eller liknande. Regeln gäller även cyklister och mopedister. Högerregeln gäller inte i cirkulationsplatser, vid accelerationsfält, vid korsning med huvudled, vid korsning med fungerande trafikljus, vid korsning där vägmärkena stoppplikt eller väjningsplikt är uppsatta, där utfartsregeln gäller, till exempel när du kör ut från en parkeringsplats eller bensinstation. Där vägmärket väjningsplikt är uppsatt har du väjningsplikt mot alla fordon i korsningen. När du närmar dig korsningen ska du sakta in i god tid för att visa fordon på korsande väg att du har väjningsplikt. Om det är dålig sikt i korsningen ska du ta det extra försiktigt. Måste du stanna, ska du stanna så att du har bra sikt åt båda hållen. Finns det väjningslinje bör du stanna innan linjen. Där vägmärket stoppplikt är uppsatt måste du stanna innan du kör in på vägen, och du har även väjningsplikt mot alla fordon i korsningen. Även om det inte finns några andra fordon på vägen du kör in på måste du alltid stanna när stopplikt gäller. Du ska stanna vid den markerade stopplinjen. Om det inte finns en stopplinje eller om den inte syns ska du stanna omedelbart innan du kör in på korsande väg. I vissa olycksdrabbade korsningar har alla fordon i korsningen stoppplikt, och det kallas för flervägstopp. Den som kommer först till korsningen bör också först köra in i korsningen. Här är det viktigt att tydligt visa sina avsikter och söka ögonkontakt med andra förare för att undvika missförstånd. På huvudled är det andra regler än högerregeln som gäller. Om du ska korsa en huvudled har du väjningsplikt mot alla fordon som kör på huvudleden, oavsett om de kommer från höger eller vänster. Detta gör att trafiken på huvudleden flyter bättre och inte störs av fordon som ska korsa vägen. Det finns även en väjningsregel som kallas för svängningsregeln. Svängningsregeln innebär att du vid sväng i korsning inte får hindra trafiken på den väg du svänger in på. Vid vänstersväng i korsning ska du även väja för mötande trafik. När du korsar eller kör ut från vissa specifika områden gäller utfartsregeln. I följande situationer gäller utfartsregeln. När du kör ut från parkeringsplats, parkeringshus, bensinstation, fastighet eller liknande. När du kör ut från en cykelbana, gångfartsområde, gågata, terräng eller vägren. När du korsar en gångbana eller cykelbana. När du kör ut från en stig, ägoväg eller liknande utfart. Om du kör ut på en väg med hastighetsbegränsningen 50 km i timmen eller lägre, är du skyldig att lämna företräde åt en buss som blinkar för att köra ut från en hållplats. Om vägen har flera körfält gäller denna regel endast om du kör i det högra körfältet. Är hastighetsbegränsningen på vägen 60 km i timmen eller högre har du inte väjningsplikt. När du kör förbi en buss som har stannat på en hållplats ska du alltid sänka hastigheten och vara bromsberedd. Det finns en risk att gående springer ut framför bussen. Blockeringsregeln innebär att du ska planera din körning och anpassa din hastighet så att du inte behöver stanna och blockera korsande trafik vid korsningar, övergångsställen och cykelpassager. När du kör i tät trafik och det har bildats kö kan du behöva stanna ett flertal gånger. I en situation som denna är det viktigt att tänka på blockeringsregeln. Större vägar som landsvägar och motorvägar förses ofta med ett accelerationsfält för att underlätta påfarten. De fordon som kör i accelerationsfältet ska anpassa sin hastighet så att de kan köra in i en lucka utan att störa trafiken på vägen. Varken fordon på vägen eller fordon i accelerationsfältet har väjningsplikt. Det är ett ömsesidigt samspel. Om du ser utryckningsfordon när du kör ut i trafiken gäller specifika väjningsregler. Du ska lämna fri väg för utryckningsfordon med påslagna signaler, ofta både ljudsignaler och blåa ljussignaler. Utryckningsfordon är exempelvis ambulanser, polisbilar och brandbilar. Att lämna fri väg innebär att du kör åt sidan av vägen för att underlätta framkomligheten för utryckningsfordonet. Om det är nödvändigt ska du även stanna. Det finns även vissa grupper i trafiken som du inte får bryta eller på något annat sätt hindra. Dessa grupper är en militärkolonn, en kolonn som tillhör räddningstjänsten, en grupp barn med uppsikt av en ledare, ett begravningsfölje eller liknande. Trafiksignaler och polismanstecken. För att samspelet i trafiken ska fungera finns olika anvisningar som till exempel vägmärken och trafiksignaler. På vissa platser kan det finnas flera olika anvisningar. I en korsning kan det finnas både en trafiksignal och en polisman som ger tecken. I det fallet ska du följa polismannens anvisningar. Det finns en prioriteringsordning för hur du ska följa anvisningar. I första hand ska du följa polismans tecken. I andra hand ska du följa trafiksignaler. Därefter gäller vägmärken. Om det varken finns polisman, trafiksignal eller vägmärke gäller allmänna regler. Du ska alltid följa polismans tecken eftersom det alltid prioriteras högst, även om en trafiksignal visar rött ljus. Förutom poliser finns det även andra som har rätt att dirigera trafiken, till exempel bilinspektör, tullpersonal, vägtransportledare, trafiknykterhetskontrollant, vägarbetare med röd flagga, parkeringsvakter. Trafiksignalers ljus visar vilka fordon i trafiken som får köra och vilka som ska stanna. Rött ljus betyder stopp. Stanna vid stopplinjen. Finns det ingen, stanna i höjd med signalen. Rött och gult ljus som lyser samtidigt betyder stopp, men var beredd att starta. Trafikljuset växlar snart till grönt. Grönt ljus betyder att du får köra. Fast, ej blinkande, gult ljus betyder stopp. Trafikljuset kommer snart växla om till rött. Har du kört så långt fram när trafiksignalen växlar från grön till gul att du inte kan stanna utan att utgöra fara, ska du fortsätta köra. Vid blinkande gult ljus gäller övriga anvisningar i korsningen som stopplikt eller väjningsplikt. Om vägmärken inte finns gäller högerregeln. I denna situation ska du vara extra försiktig och uppmärksamma vad som gäller i korsningen. Vid släckt trafikljus gäller samma sak som blinkande gult ljus, det vill säga övriga anvisningar gäller. När huvudsignalen är röd med en grön pil till höger får du inte köra rakt fram. Du får endast köra om du ska svänga till höger. Kapitel 2. Körning. Del 1. Stannande. När du stannar eller parkerar ditt fordon finns det många regler att förhålla sig till. De generella reglerna är: det är endast tillåtet att stanna eller parkera på höger sida av vägen i färdriktningen. Undantag: om vägen är enkelriktad eller om det finns ett järnvägs- eller spårvagnspår på höger sida får parkering ske på vänster sida av vägen. Parkering och stannande ska ske så långt ifrån körbanans mitt som möjligt. På parkeringsplatser för funktionshindrade får endast personer med särskilt tillstånd parkera. Saknar du tillstånd får du endast stanna på dessa platser för på- eller avstigning. Vid parkering längs en väg i mörker ska du ha parkerings- och baklyktorna tända så att andra trafikanter ser dig. Du får inte parkera inom 20 meter före eller 5 meter efter en hållplats. Du får endast stanna inom detta område för av- och påstigning om det sker utan att hindra linjetrafiken. Det är inte tillåtet att parkera eller stanna på en plats där du hindrar annan trafik eller utgör en fara för andra. Det finns även platser där det är förbjudet att stanna eller parkera. Platser med både stopp- och parkeringsförbud är där skylten förbud mot att stanna och parkera fordon gäller. Där ditt fordon skymmer vägmärke eller trafiksignal. I eller inom 10 meter före och efter en korsning. På eller inom 10 meter före ett övergångsställe, cykelöverfart, cykelpassage, korsande cykelbana eller gångbana. Detta gäller endast före. Det är tillåtet att stanna, parkera direkt efter. På eller i närheten av ett backkrön. På motortrafikled och motorväg. i eller i närheten av en kurva med skymd sikt. I järnvägs- och spårkorsning. I tunnel eller vägport. I cirkulationsplats. I körfält som är reserverat för linjetrafik. I cykelfält. I spärrområde. Där det finns en heldragen linje och avståndet mellan ditt fordon och linjen är mindre än 3 meter. Undantag om det finns en sträckad linje mellan fordonet och den heldragna linjen. Vid gul heldragen linje på väg eller trottoarkanten. Parkering. Ibland kan det vara förbjudet att parkera men tillåtet att stanna. Men vad räknas då som parkering? Oavsett om du sitter kvar i bilen eller inte räknas allt stannande som parkering. Förutom om du stannar för att trafiksituationen kräver det. För att undvika fara. För av- och påstigning av passagerare. För av- och pålastning av gods. Om du till exempel stannar för att tala i mobiltelefonen räknas det som att du parkerat ditt fordon. Vid parkering är det även viktigt att säkerställa att bilen inte kommer i rullning. Dra därför åt parkeringsbromsen och lägg i en växel när du parkerat. Om det är kallt, fuktigt väder ska du endast lägga i en växel eftersom parkeringsbromsen riskerar att frysa fast. Vid parkering i lutning kan du vrida hjulen för att motverka att bilen rullar ut i gatan. I en uppförslutning ska du vrida ratten till vänster så att hjulen pekar mot gatan. I nedförslutning ska du vrida ratten till höger så att hjulen pekar mot trottoarkanten. På följande platser är det tillåtet att stanna men förbjudet att parkera. Där skylten förbud mot att parkera fordon gäller. På huvudled. På plats som hindrar in- eller utfart till fastighet. På en mötesplats utmärkt med vägmärket mötesplats. På körbanan utanför ett fordon. Detta kallas dubbelparkering. Gäller ej utanför tvåhjuliga fordon som cykel, moped, motorcykel eller liknande. Om något av dina hjul står utanför en parkeringsruta, så nära ett annat fordon att din bil blockerar fordonets utfart. Om din bil blockerar för någon att komma in i sitt fordon. Vid en gul sträckad linje på väg eller trottoarkanten. Inom 30 meter före och efter en järnvägskorsning. På parkeringsplatser där den blåa skylten parkering är uppsatt får du parkera fritt i 24 timmar om inte annat anges. Detta gäller alla dagar förutom lördagar, söndagar, dag före helgdag och helgdag. Under dessa dagar finns ingen tidsgräns. Det innebär att om du parkerar på en helgdag börjar dina 24 timmar räknas först nästkommande vardag. För att tydliggöra hur detta fungerar har vi 3 exempel på olika parkeringssituationer. Parkerar du klockan 13.00 en vanlig måndag måste du hämta bilen senast klockan 13.00 på tisdagen. Parkerar du klockan 13.00 en söndag måste du hämta bilen senast klockan 24.00 på måndagskvällen. Parkerar du klockan 15.00 en fredag måste du hämta bilen senast klockan 24.00 på måndagskvällen. Avbryts 24 timmars regeln börjar dina 24 timmar räknas först nästkommande vardag. Finns det en tilläggstavla med tidsangivelser under skylten parkering gäller skylten under vissa tidpunkter på dygnet. Svarta eller vita siffror utan parentes är tidsangivelse för vardagar förutom dagar före sön eller helgdag, vanligtvis måndag till fredag. Svarta eller vita siffror inom parentes är tidsangivelse för dagar före sön och helgdag, vanligtvis lördag. Röda siffror är tidsangivelse för sön- och helgdagar. På många parkeringsplatser används också parkeringsskiva för att tidsbegränsa parkering. Parkerar du inom tiden som anges av tilläggstavlan ställer du in parkeringsskivan på närmast följande halvtimme efter din ankomsttid. Parkerar du innan tiden som anges på tilläggstavlan ställer du in parkeringsskivan på den tid då tidsbegränsningen börjar. Placera parkeringsskivan väl synlig under framrutan. För att underlätta vid rengöring och snöröjning finns det i många tätorter även ett system som kallas för datumparkering. Platser med datumparkering märks ut med vägmärke och där gäller specifika parkeringsregler beroende på vilket datum det är. På ojämna datum är det parkeringsförbud på sidor med ojämna husnummer. På jämna datum är det parkeringsförbud på sidor med jämna husnummer. Finns det en tilläggstavla med tidsangivelser gäller endast parkeringsförbudet under tiden som anges. Övrig tid får du parkera på båda sidor av gatan. För att se till att parkeringsreglerna följs och öka framkomligheten i trafiken finns det parkeringsvakter. Parkeringsvakter är anställda av kommunen och märker de att parkeringsregler bryts har de rätt att ge böter eller parkeringsanmärkningar. Övergångsställe, gångfartsområde och gågata. Ett övergångsställe som inte har trafikljus eller en polis som ger anvisningar räknas som obevakat. När du närmar dig ett obevakat övergångsställe ska du alltid anpassa din hastighet. Är det många gående i närheten av övergångsstället ska du vara extra uppmärksam och sänka hastigheten. Du har väjningsplikt mot gående som befinner sig på eller just ska passera ett obevakat övergångsställe. Om en gående står och väntar på att passera ska du sakta in i god tid för att visa att du tänker stanna och därmed undvika missförstånd. Vinka inte fram gående med handen. Det kan skapa en trygghet och risken finns att en gående glömmer att kontrollera om det kommer andra fordon. Sök istället ögonkontakt med den gående för att lättare förstå varandras avsikter. Precis innan och på obevakade övergångsställen gäller även omkörningsförbud. Ett övergångsställe med trafikljus eller en polis som ger anvisningar räknas som bevakat. Vid ett bevakat övergångsställe har du väjningsplikt mot gående som gått ut i körbanan vid grönt ljus. Även om du har grönt ljus ska du vänta med att köra tills alla som gått ut på övergångsstället har passerat. Tänk på att funktionshindrade och äldre personer kan behöva längre tid på sig att passera övergångsstället. Om du passerar ett bevakat övergångsställe i samband med en sväng ska du köra i låg hastighet och väja för de gående som gått ut i körbanan vid grönt ljus. På en gågata och i ett gångfartsområde sker trafiken på de gåendes villkor. Du får inte köra högre hastighet än gångfart och du har väjningsplikt mot gående. Det är endast tillåtet att parkera om det finns specifikt utsatta parkeringsplatser. Du får generellt inte köra på en gågata utan endast korsa gatan. Du får endast köra på gågatan ifall du exempelvis ska transportera gods eller rörelsehindrade till och från en bostad som är vid gågatan. Det är även tillåtet att använda gågatan för varuleverans till en butik eller transport av gäster till ett hotell beläget vid gågatan. Cykelöverfart, cykelpassage och cykelbana. En cykelöverfart är utmärkt med vägmärke och vägmarkering. Cykelöverfarter är en ny företeelse sedan 2014 och de är därför relativt ovanliga för tillfället. Här har du som bilförare väjningsplikt mot cyklister och mopedister klass 2. När du närmar dig en cykelpassage ska du anpassa hastigheten så att det inte uppstår en farlig situation mellan dig och cyklisterna som befinner sig på passagen. Cyklister har väjningsplikt mot dig som bilförare. Om du korsar en cykelpassage i samband med en sväng eller när du kör ut ur en cirkulationsplats ska du släppa fram cyklister och mopedister. Cykelbanor är till för cyklister och förare av moped klass 2. Moped klass 1 ska använda körbanan. Det är inte alltid som det finns en cykelbana för cyklister vid sidan av vägen Då är det viktigt att hålla säkerhetsavstånd i sidled ifall cyklisten till exempel skulle tappa balansen och vingla till. När du ska korsa en cykelbana har du väjningsplikt mot trafikanter på cykelbanan. Om cykelbanan tar slut och inte övergår till en cykelöverfart har cyklister och mopedister väjningsplikt mot fordon på körbanan. Cirkulationsplats och placering vid sväng. Vissa korsningar har ersatts med cirkulationsplatser för att öka framkomligheten och minska antalet olyckor. Du kan även använda en cirkulationsplats för att vända på ett säkert sätt. Kör då ett helt varv i cirkulationsplatsen och kom sedan tillbaka till samma väg fast i motsatt riktning. När du kör in i en cirkulationsplats har du väjningsplikt mot fordon som redan befinner sig i cirkulationsplatsen. Om det inte finns skyltar som visar annat ska du generellt placera ditt fordon i det högra körfältet om du ska svänga till höger eller rakt fram. Ska du till vänster ska du generellt placera ditt fordon i det vänstra körfältet. När du kör ut ur en cirkulationsplats ska du ha uppsikt bakåt och ge tecken innan du byter körfält. Använd höger blinkers för att visa din avsikt att lämna cirkulationsplatsen. Korsar du en cykelpassage ska du köra långsamt, var uppmärksam och lämna företräde för cyklister. När du ska svänga i en korsning är det viktigt att du placerar bilen korrekt för att inte störa annan trafik samt för att visa övrig trafik att du planerar att svänga. Om du ska svänga till höger ska du placera bilen längst till höger av vägen. Ska du svänga till vänster ska du istället placera bilen nära vägens mitt. Undantag. Kör du på en enkelriktad gata ska du placera bilen längst till vänster av vägen, vid vänstersväng. Om du möter större fordon, exempelvis lastbil eller militärkolonn, är det viktigt att du tar ut svängen extra då dessa fordon kan behöva extra brett utrymme i svängen. Regler för motorväg och motortrafikled. Endast motordrivna fordon som är konstruerade för att köra minst 40 km i timmen, till exempel lastbil, bil och motorcykel, får framföras på motorväg och motortrafikled. Fordon som ej är tillåtna är cyklister, gående, mopeder, även om de kan vara konstruerade att köra fortare än 40 km i timmen. Traktorer, motorredskap, undantag. Motorredskap klass 1, utformade som mobilkranar, får framföras. Tänk på att även påfarter räknas till motorvägen, vilket betyder att det inte är tillåtet att cykla eller gå på påfarter. För att öka framkomligheten och minska risken för olyckor finns det specifika regler när du kör på motorväg eller motortrafikled. Generellt gäller förbud att parkera eller stanna. Det är endast tillåtet att stanna eller parkera vid skyltat rastplats eller parkering. Det är inte tillåtet att backa. Om du missar en avfart kan du ta nästa avfart, vända och komma tillbaka. Det är inte tillåtet att vända. Det finns ibland möjlighet att vända på motorväg, men dessa platser får endast användas av till exempel poliser och väghållningsfordon. Om du vill vända ska du använda avfarter. Vid nödstopp som till exempel motorhaveri ska du placera bilen på vägrenen och sätta ut varningstriangel så att andra förare upptäcker dig i god tid. Om du har fått nödstopp och måste bli boxerad får det endast ske på vägrenen och endast fram till nästa avfart. Motorvägens vägren ska endast användas i nödsituationer, till exempel för att undvika en olycka eller vid boxering. Körning på motorväg och motortrafikled. På de flesta påfarter till motorvägar finns accelerationsfält. Detta är en sträcka där du ska accelerera så att du kommer upp i den hastighet som gäller på motorvägen utan att störa den övriga trafiken. Blinka i god tid och anpassa din hastighet så att du kan köra in i en lucka och lämna accelerationsfältet så snart som möjligt. Vid påfarter har varken du eller trafiken på motorvägen väjningsplikt. Det är ett ömsesidigt samspel. Även de fordon som kör på motorvägen ska anpassa sin hastighet för att underlätta din påfart. Om det finns möjlighet kan även fordon på motorvägen underlätta genom att byta till det vänstra körfältet. Eftersom fordon färdas i höga hastigheter är det viktigt att du håller tillräckligt långt avstånd till framförvarande fordon. För att göra detta kan du använda dig av 3-sekundersregeln. När fordonet framför passerar till exempel ett vägmärke eller en kantstolpe ska det ta minst 3 sekunder innan du själv passerar föremålet. Vid nedsatt sikt ska du öka avståndet för att undvika en olycka. Om bakomvarande fordon kör väldigt nära dig ska du öka avståndet till framförvarande fordon. Detta för att minska risken att behöva göra en kraftig inbromsning. När du ska byta körfält ska du se till att körfältsbytet kan ske utan fara eller onödigt hinder för övriga trafikanter. Om 2 körfält går ihop till 1 körfält gäller ett ömsesidigt samspel. Förare av fordon i båda körfälten ska anpassa sig till de nya förhållandena. Detsamma gäller ifall 2 körbanor övergår till 1 körbana. Ju högre hastighet du färdas i, desto större är risken för vattenplaning. När du kör på motorväg eller motortrafikled ska du därför vara extra uppmärksam när det finns vatten på körbanan. Risken för vattenplaning ökar också om du kör med slitna däck. Tänk på att anpassa din hastighet efter däck och väglag. Eftersom körning på motorväg och motortrafikled kan bli lång och ensidig finns risk att du tappar koncentrationen och blir trött. Speciellt på natten. Om du somnar vid ratten kan det leda till en allvarlig olycka. Det är därför viktigt att du är uppmärksam på trötthetstecken. Känner du dig trött så kör av i nästa avfart och ta en paus i körningen. När du ska svänga av vid en avfart ska du tidigt visa med körriktningsvisaren bakomvarande fordon att du tänker svänga av. Om det finns fordon bakom dig ska du inte sänka din hastighet förrän du befinner dig på avfarten. När du kör till hög hastighet under en längre tid och sen svänger in på en avfart är risken stor för fartblindhet. Fartblindhet handlar om att du underskattar hur snabbt du kör, det vill säga att det känns som om du kör långsammare än vad du egentligen gör. Detta kan leda till att du har för hög fart i till exempel kurvor och korsningar. Vissa landsvägar och motor- och trafikleder byggs om till 2+1-vägar för att göra dem säkrare och minska antalet olyckor. Dessa vägar har 2 körfält i 1 riktning och 1 körfält i den andra riktningen. Vilken sida av vägen som har 2 körfält växlar med jämna mellanrum. Alla 2+1-vägar är inte motor- och trafikleder, vilket gör att även cyklister, LGF-fordon och mopeder får framföras på vissa 2+1-vägar. Vänstersväng och högersväng på landsväg. Vänstersväng på landsväg är ett av de mest riskfyllda och komplicerade momenten i trafiken. På grund av felbedömningar och höga hastigheter kan det inträffa svåra olyckor. För att göra en vänstersväng. 1. Planera svängen i god tid och kontrollera trafiken bakom dig. 2. Ge tecken med körriktningsvisaren och placera bilen in till vägens mittlinje. 3. Bromsa mjukt, i god tid, så att bromslamporna tänds och bakomvarande trafik inte överraskas av att din hastighet sänks. Under inbromsningen ska du kontrollera trafiken bakom dig samtidigt som du kontrollerar att det inte kommer mötande fordon. 4. Kan svängen utföras på ett trafiksäkert sätt? Utför svängen. Försök att anpassa din hastighet och inbromsning så att du slipper stanna innan vänstersvängen. Det är tillåtet att stanna, men det är riskfyllt eftersom du kan bli påkörd bakifrån. Om du måste stanna, se till att inte ha hjulen vridna. Ifall du blir påkörd bakifrån kommer du då att kastas in i mötande fordons körfält. Om du utgör fara eller onödigt hinder för mötande eller bakomvarande fordon får du inte genomföra vänstersvängen. Om det är för mycket mötande eller bakomvarande trafik finns det andra alternativ. Alternativ 1. Sväng höger, om möjligt, istället för den planerade vänstersvängen. Vänd på den anslutande vägen, kör tillbaka till korsningen och korsa landsvägen. Alternativ 2. Är högersväng i korsningen inte möjlig, kör vidare och sväng av i nästa högersväng. Vänd, kör tillbaka och gör en högersväng där du tänkte göra en vänstersväng. Alternativ 3. Är det mycket bakomvarande trafik kan du placera bilen till höger innan vänstersvängen, eventuellt stanna för att låta trafiken köra om. När de har passerat kan du i lugn och ro utföra vänstersvängen. Vid vissa olycksdrabbade vänstersvängar på landsväg finns en lösning som minskar antalet olyckor. Lösningen är den så kallade spanska svängen. I korsningar med den spanska svängen är det inte tillåtet att göra en vanlig direkt vänstersväng. Där finns istället en avtagsväg till höger. Avtagsvägen svänger och kommer tillbaka så att du kan korsa landsvägen. På detta sätt slipper du utföra den riskfyllda vänstersvängen. En högersväng på landsväg är inte lika riskfylld som en vänstersväng. Anledningen är att du till skillnad från när du gör en vänstersväng inte behöver korsa mötande trafiks körfält. För att göra en högersväng. 1. Planera svängen i god tid och kontrollera trafiken bakom dig. 2. Ge tecken med körriktningsvisaren och placera bilen så långt till höger som möjligt. Finns det en vägren kan du använda den. 3. Bromsa mjukt i god tid så att bromslamporna tänds och bakomvarande fordon inte överraskas av att din hastighet sänks. 4. Utför svängen. När du färdas i hög hastighet under en längre tid blir du lätt fartblind. Detta kan leda till att du underskattar din hastighet. Var därför försiktig så att du inte kommer in i högersvängen med för hög fart. Landsvägskörning. Många olyckor beror på att förare har hållit för kort avstånd till fordonet framför. Med hög hastighet och för kort avstånd hinner du inte stanna om fordonet framför gör en kraftig inbromsning. För att minska risken för kollision är det därför väldigt viktigt att du har tillräckligt med avstånd till framförvarande fordon. För att bedöma avståndet till bilen framför kan du använda dig av vägens kantstolpar. Mellan varje kantstolpe är det 50 meter. För att avgöra vilket avstånd du ska ha till framförvarande fordon kan du använda dig av 3-sekundersregeln eller genom att omvandla hastigheten till meter. Viktigt att tänka på är dock att dessa tumregler gäller vid bra väglag. Är förhållandena sämre ska du öka avståndet. 3-sekundersregeln handlar om att du ska ligga 3 sekunder bakom framförvarande fordon. För att avgöra detta börjar du med att välja ett riktmärke, till exempel en skugga eller en kantstolpe. När fordonet framför dig passerar märket börjar du räkna sekunder. Tar det mindre än 3 sekunder tills du passerar riktmärket ska du öka avståndet. Kilometer i timmen till meterregeln tillämpar du genom att byta ut den hastighet du kör i till meter. Om du kör i 70 km i timmen ska du ha ett avstånd på minst 70 meter. På större landsvägar finns det ofta gott om utrymme för möte. Det enda du behöver tänka på är att hålla till höger och ha säkerhetsavstånd till mötande fordon. På många mindre och smalare landsvägar kan det vara ont om plats för möte. Det är därför viktigt att du håller så långt till höger som möjligt. Detta är extra viktigt där sikten är skymd, till exempel vid backkrön och kurvor. Eftersom du upptäcker mötande fordon senare än om vägen är rak. Var däremot uppmärksam på att det kan finnas gående i högerkanten. För att underlätta möten på smala landsvägar finns det skyltade mötesplatser där vägen är breddad. Om du ser att du får möte längre fram och befinner dig vid en mötesplats ska du vänta vid mötesplatsen tills mötande fordon passerat. Vid längre branta backar kan större lastbilar få problem att hålla farten, vilket kan hindra den övriga trafiken. För att underlätta omkörningar och framkomlighet finns det därför i vissa backar ett extra körfält till vänster, vilket kallas för stigningsfält. Vägren är den del av vägen som är utanför kantlinjen och den ska i första hand trafikeras av gående, cyklister, LGF-fordon och mopedister. För dig som bilförare är det viktigt att vägrenen inte används för långvarigt körande utan endast tillfälligt om det är lämpligt. Lämpliga tillfällen kan vara för att släppa fram snabbare trafik, vid omkörning eller nödstopp. När du sen kör tillbaka in på körbanan ska du lämna företräde åt övriga fordon på vägen. I mörker eller vid dålig sikt bör vägrenen undvikas eftersom risken då är för stor för kollision med gående och cyklister. En stor del av landsvägarna är små, krokiga och i dåligt skick. Dessa vägar är ofta enskilda vägar. Om du svänger in på en enskild väg ska du vara beredd på att vägen kan vara liten, i dåligt skick och sakna vägmärken. Du kan inte heller vara säker på att den enskilda vägen är ansluten till en annan väg utan att den kan upphöra längre fram. Svänger du in på en enskild väg ska du därför ta det försiktigt och vara uppmärksam. Anpassa hastigheten och placera bilen så långt till höger som möjligt vid möte. Vägarbete. När du befinner dig i närheten av vägarbete ska du anpassa din hastighet efter trafiksituationen. Det finns ingen generell hastighetsbegränsning på vägar där vägarbete pågår. Ibland rekommenderas du att hålla en viss hastighet och ibland sänks även hastighetsbegränsningen på vägen med vägarbete. Vägarbetare med röd flagga har rätt att stoppa dig i trafiken. Om vägarbetaren håller upp den röda flaggan ska du stanna tills han har tagit ner den. Väghållningsfordon är fordon som används i samband med vägarbete. Förare av väghållningsfordon behöver inte följa trafikregler om fordons plats på vägen. Du får därför passera fordonet på den sida som är mest lämplig. Du måste dock vara extra försiktig vid omkörning av väghållningsfordon eftersom föraren har stor uppmärksamhet på sitt jobb och inte den övriga trafiken. Viadukt, LGF-fordon och hästar. Enligt svensk lag måste alla viadukter som är under 4,5 meter i höjd vara utmärkta med sin höjd. Ska du köra igenom en viadukt och det saknas vägmärke som anger höjden kan du därför vara säker på att den är över 4,5 meter hög. Långsamtgående fordon, även kallat LGF-fordon, är fordon som är konstruerade att köra i högst 45 km i timmen eller lägre. För att göra dig uppmärksam på dessa fordon måste fordonen markeras med en LGF-skylt när de färdas på allmänna vägar. Skylten är orange och triangelformad. Exempel på långsamt gående fordon är mopedbilar, släpfordon och motorredskap. Hästar förekommer både på landsvägar och inom tättbebyggda områden. När du kör i närheten av hästar ska du visa hänsyn och undvika att skrämma hästen. Tänk därför på att sänka hastigheten och köra lugnt. Undvika kraftig acceleration. Försök att inte använda ljud eller ljussignal. Ha ett stort säkerhetsavstånd i sidled. Järnvägskorsning. När du ska passera en järnvägskorsning är det viktigt att du gör det med stor försiktighet och följer de anvisningar som ges av vägmärken och signaler. Ett vanligt persontåg i hög fart har en stoppsträcka på cirka 600-1500 meter. Detta gör att du inte kan räkna med att tåget hinner stanna om din bil blir stående i järnvägskorsningen. Järnvägskorsningar på större och mer trafikerade vägar är ofta försedda med ljud- och ljussignaler samt bommar. Trots att det finns ljud- och ljussignaler i korsningen måste du iaktta försiktighet och försäkra dig om att ett tåg inte kommer när du ska passera. Det kan vara tekniska fel på signalerna. Vid mindre vägar är det vanligt att järnvägskorsningen saknar både bommar och ljud- och ljussignaler. Här är det viktigt att du är extra uppmärksam och tittar efter tåg så att du är helt säker på att korsningen kan passeras utan risk. För att hjälpa dig bedöma hastighet och avstånd till korsningen du är vid finns avståndsmärken. Dessa är gula med ett, två eller tre röda streck. Märket med tre streck sitter under varningsmärket. Resterande märken delar upp avståndet mellan varningsmärket och järnvägskorsningen i tre lika stora delar. När du ska köra in i en järnvägskorsning är det viktigt att du anpassar farten. Det är framförallt hur bra sikten är som avgör vilken fart du ska hålla, men ta även hänsyn till väglaget. Använd även en låg växel så minskar risken för motorstopp och du kan även köra snabbare genom järnvägskorsningen. Skulle du fastna mellan bommarna i korsning, kör genom dem. De är konstruerade så att du lätt ska kunna göra det. Finns vägmärket stoppplikt uppsatt i korsningen, ska du stanna vid stopplinjen innan du passerar. Finns det ingen stopplinje, stanna precis innan korsningen. Det är förbjudet att köra om strax före och i en järnvägskorsning som saknar bommar eller trafiksignal av den typ som används i gatukorsningar. Detta gäller dock inte omkörning av tvåhjuliga fordon. Det är även förbjudet att stanna i järnvägskorsning och att parkera inom ett avstånd av 30 meter från korsningen. Kapitel 3. Körning, del 2. Omkörning. Det finns många specifika regler när det är tillåtet och inte tillåtet att köra om. För att sammanfatta och göra det lite enklare så gäller generellt att du ska köra om på vänster sida och omkörningen ska ske utan risk för fara. Innan du påbörjar en omkörning ska du vara säker på att den sker utan risk. Under en omkörning får du inte överskrida hastighetsbegränsningen som gäller på vägen. Hamnar du i en farlig situation ska du bromsa in och avbryta omkörningen. I följande situationer är det inte tillåtet att köra om. När du blir omkörd, det vill säga bakomvarande fordon har börjat en omkörning. Strax innan eller på obevakade övergångsställen eller cykelöverfarter. När sikten är skymd vid backkrön eller kurvor. Undantag. Det är tillåtet om det finns flera körfält i varje färdriktning eller om du inte behöver överskrida mittlinjen. När det kommer mötande trafik. Undantag. Det är tillåtet om du inte behöver överskrida mittlinjen och hamna i mötande trafiks körfält. När fordonet framför dig ska svänga vänster får du inte köra om på vänster sida. När det är dålig sikt på grund av väderförhållande som vid kraftigt regn, kraftigt snöfall eller dimma. Strax innan korsningar där högerregeln gäller. Undantag. Du får köra om på höger sida. Tvåhjuliga fordon och fordon där föraren framför dig tydligt visar att denne ska svänga vänster. Strax innan och i järnvägskorsningar utan bommar eller signaler. Undantag. Du får köra om tvåhjuliga fordon i denna situation. Där vägmärket omkörning förbjuden är uppsatt. Generellt ska omkörning ske på vänster sida, men det finns undantag. Cyklister och förare av mopedklass 2 får köra om andra fordon på höger sida. Vid vägarbete får du passera vägmaskiner på den sida som passar bäst i situationen. Om vägmaskinen befinner sig på vänster sida av körbanan är det troligtvis lämpligt att köra om fordonet på höger sida. Har körbanan minst två filer i samma färdriktning och hastighetsbegränsningen är 70 km i timmen eller lägre är det tillåtet att köra om på höger sida. Om fordonet framför dig svänger till vänster måste du köra om på höger sida. Om ett fordon kör i en fil som leder till ett annat färdmål får du köra om på höger sida. Det finns inte bara regler för hur du ska bete dig när du kör om utan även för hur du ska göra när du blir omkörd. Du ska hålla till höger för att underlätta omkörningen. Du kan även underlätta omkörningen genom att använda vägrenen. Du får inte öka farten och om det är mycket trafik kan du även sänka din hastighet för att underlätta omkörningen. Försök att ta långt avstånd till fordonet framför dig så att omkörande fordon lätt kan köra tillbaka till det högra körfältet. Du får inte hindra omkörningen på något sätt, även om omkörningen är olaglig eller olämplig. Det finns två olika typer av omkörning, accelererande och flygande. Accelererande omkörning är när du ligger bakom ett fordon och ökar farten för att köra om. Flygande omkörning är när du närmar dig och kör om ett fordon som du har betydligt högre fart än. Du behöver alltså inte accelerera för att köra om. En flygande omkörning är att föredra eftersom du inte behöver lika lång sträcka för att genomföra omkörningen. Det tar längre tid och sträckan blir längre om du behöver accelerera. En flygande omkörning minskar även bränsleförbrukningen eftersom du håller en jämn fart under omkörningen. Mörkerkörning. I mörker har du kortare siktsträcka än i dagsljus. På vilket avstånd du upptäcker en gående i mörker beror på hur personen är klädd och vilket ljus du har tänt. Med halvljus upptäcker du en mörkklädd gående på 25 meter, en ljusklädd på 60 meter och en med reflexer på 125 meter. Med helljus upptäcker du en mörkklädd gående på 150 meter, en ljusklädd på 300 meter och en med reflexer på 400 meter. Som man märker på de olika avstånden syns en person som bär reflex bäst. Om du ska ut och gå i mörker är det därför viktigt att du bär reflex. Annars riskerar du att bilister upptäcker dig för sent. Om du blir direkt bländad kan din siktsträcka bli nära 0 meter. Efter bländningen tar det tid innan mörkerseendet blir bra igen. Därför ska du under bilkörning i mörker undvika att titta direkt mot starka ljus, som till exempel mötande bilar. För att få bra sikt i mörker ska du använda helljuset så ofta som möjligt. Det finns däremot bestämmelser om när det inte är tillåtet att använda helljus. Du ska inte använda helljus om det redan finns tillfredsställande belysning eller om du riskerar att blända en annan förare. Vid möte i mörker är det viktigt att få så bra sikt som möjligt utan att blända mötande trafik. Vid möte på en rak väg, följ dessa fyra steg. Steg 1. Kör med helljus så länge som möjligt. Slå av precis innan ljuset når mötande fordon eller när du riskerar att blända föraren. Steg 2. Sänk hastigheten eftersom din siktsträcka blir kortare med halvljus. Steg 3. Håll blicken långt fram längs vägens högerkant. På så sätt blir du inte lika bländad av mötande fordon och kan lättare upptäcka gående. För att undvika att kollidera med gående ska du inte köra för nära högerkanten. Steg 4. Slå om till helljus i mötesögonblicket. På så sätt slår du på helljus så tidigt som möjligt utan att blända föraren. När du närmar dig en kurva bör du växla om till halvljus ett kort ögonblick. Då upptäcker du mötande fordon tidigare. Du ser mötande fordons ljus innan du ser själva fordonet. När du får möte i en vänsterkurva kan du behålla helljuset längre. Eftersom helljusen lyser rakt fram vid sidan av vägen når inte ljuset mötande fordon lika tidigt. Även när du närmar dig backkrön ska du växla om till halvljus under ett kort ögonblick för att se om det kommer mötande fordon. Möter du en lastbil ska du blända av när du ser lastbilens positionsljus. Det är viktigt att tänka på att det är svårare att bedöma avstånd till mötande fordon i mörker. Om du ska göra en omkörning ska du därför vara extra försiktig och vara säker på att omkörningen kan ske utan risk. Vid omkörning i mörker använd halvljus när du ligger bakom ett fordon och planerar omkörningen. Detta för att inte blända framförvarande fordon genom backspegeln. När du påbörjar omkörningen och ljuset lyser vid sidan om fordonet kan du växla om till helljus. Under omkörningen ska helljuset vara på så länge du inte bländar mötande fordon. För att få bättre sikt i mörker, kontrollera att strålkastarglaset inte är smutsigt. Om någon av strålkastarna går sönder ska de bytas snarast. Kontrollera även vindrutan och byt ut den ifall den är sliten och har repor. Det är viktigt att vindrutetorkarna är i bra skick så att de kan hålla rutan ren under körning. Torka av insidan av vindrutan regelbundet. Tänk också på att det kan vara en bra idé att kontrollera sin syn regelbundet hos en optiker. Synen försämras ofta gradvis, vilket gör att det är svårt att själv upptäcka en försämring. Halt väglag. Halt väglag förekommer under alla tider på året, men risken är störst under vinterhalvåret. Den största trafikfaran uppstår när en förare kommer in på halt väglag utan att vara förberedd. När det är minusgrader och det ligger tjock snö på marken kör många med stor försiktighet eftersom de vet att det är halt väglag. Om det istället är runt 0 grader kan en fuktig väg snabbt frysa till is utan att man märker det. Vid vår- och höstväglag kan flera situationer uppstå där väglaget är extra halt. Under våren kan det plötsligt förekomma temperatursvängningar. Under dagen värms marken upp och vatten från smält snö kan rinna ut över vägen. När temperaturen sen sjunker mot kvällen riskerar vattnet att frysa till is och orsaka halka. Under hösten kan den första frosthalkan komma överraskande. Var beredd på frosthalka när temperaturen sjunker. När temperaturen är nära 0 grader kan fläckvis halka uppstå. Vägbanan kan vara torr på öppna platser där solen värmer upp vägbanan. I svackor och i skuggiga vägpartier kan det uppstå fläckvis halka. Vid broar och viadukter är risken för halka större. Kall luft kyler ner vägbanan både ovan och underifrån. Vid broar som går över vattendrag är luften fuktig, vilket ökar risken för halka. Sommaren är den årstid då det är som bäst väggrepp, men även då kan det förekomma situationer med dåligt väggrepp. När det börjar regna efter en lång period av varmt och torrt väder ökar risken för halka. Vattnet löser upp smuts och oljerester som bildar en hal sörja på vägen. När det regnat ett tag följs denna sörja bort. Under riktigt varma sommardagar kan en nyasfalterad väg bli så varm att kära tränger upp till ytan och gör den hal. Under vintern är risken för halka som störst och det är därför extra viktigt att vara uppmärksam på väglaget. Underkylt regn kan skapa mycket svår halka, ofta kallad blixthalka. Regnet fryser till is direkt när det träffar den kalla vägbanan. Om du är ute och kör kan underkylt regn se ut som vanligt regn när det träffar den varma vindrutan. Var uppmärksam, är det minusgrader så är det inte vanligt regn. Vid snöfall är det vanligt att det bildas spår med barmark i körbanan. Det kan kännas säkert att köra fort eftersom det är relativt bra väggrepp på barmarken, men var försiktig. Råkar du av misstag köra lite åt sidan, ut i snön, blir väggreppet betydligt sämre. I samband med plogning bildas det ofta en snösträng i mitten av vägen. Måste du passera strängen, se till att du har tillräckligt låg fart eftersom risken för sladd är hög. Är vägbanan snöbelagd ökar halkrisken på platser där många fordon stannar och startar, till exempel i en korsning. Snön poleras av däcken och det kan bli mycket halt. När du startar på halt väglag börjar hjulen lätt slira. Lyckas du inte starta på ettans växel, försök att starta på tvåans växel. Hjulen slirar lättare på låg växel. Lyckas du fortfarande inte köra igång, backa lite innan du försöker igen eftersom däcken då ofta får bättre fäste. Vid högre hastigheter ökar risken att du råkar ut för situationer du inte klarar av, oavsett hur skicklig förare du är. Anpassa alltid din hastighet efter väglaget och tänk på att väggreppet kan vara dåligt trots att det inte ser ut så. Vid regn kan det samlas vatten på vägbanan och det finns risk för vattenplaning. Vattenplaning uppstår om ett däck inte lyckas leda undan allt vatten under däcket. Bilen lyfts upp på vattenytan, planar och det blir omöjligt att styra. Faktorer som ökar risken för vattenplaning är hög hastighet, breda däck, dåligt mönsterdjup och mycket vatten på vägbanan. Skyldigheter och åtgärder vid trafikolycka. Om du är inblandad i en trafikolycka har du som trafikant vissa skyldigheter. Det spelar ingen roll om det är du som orsakat olyckan eller om du endast är vittne. Du har fortfarande skyldigheter. Dessa skyldigheter är: du ska alltid stanna kvar på olycksplatsen och hjälpa till efter bästa förmåga. Det kan finnas skadade som behöver din hjälp eller fordon som behöver flyttas. Du måste alltid lämna dina uppgifter om namn och adress och upplysningar om händelsen till inblandade parter. Fordon som utgör hinder eller fara för andra trafikanter ska flyttas så snart som möjligt. Om någon skadats svårt eller omkommit i olyckan får du endast flytta på fordon ifall de utgör fara för annan trafik. Om någon har skadats och skadan inte är obetydlig eller omkommit ska du kontakta polisen 112 så snart som möjligt. Om du skadat någon annans egendom, till exempel på en parkeringsplats, ska du i första hand kontakta ägaren. Om du inte kan få tag på ägaren ska du kontakta polisen. Har du kört på och skadat ett vägmärke eller annan trafikanordning ska du i första hand försöka återställa det skadade. Går inte detta ska du märka ut platsen och kontakta polisen. Om du anländer till en olycksplats måste du hjälpa de skadade vid platsen. 1. Det första du ska göra är att överblicka olycksplatsen för att se vad som behöver göras först. Finns det någon som är allvarligt skadad som behöver akut hjälp? Finns det fordon som utgör hinder eller fara för annan trafik? Finns det risk för brand? Behöver polis, ambulans kontaktas? 2. Det andra du ska göra är att kontrollera om det finns risk för brand. Vid risk för brand, slå av tändningen i inblandade fordon. Flytta personer ur riskzonen och försök släcka branden med en brandsläckare om det finns en sådan till hands. 3. Det tredje du ska göra är att hjälpa skadade och varna andra trafikanter. Om de skadade behöver akut hjälp ska du hjälpa dem omedelbart. Flytta de fordon som hindrar annan trafik om det är möjligt och tillåtet. Om detta inte går ska du varna andra trafikanter med hjälp av varningstriangel och varningsblinkers. 3. Det sista du ska göra är att larma. Om det behövs ska du larma polis och ambulans på nummer 112. LABC står för livsfarligt läge, andning, blödning, chock. LABC är en minnesregel för hur och i vilken ordning du ska hjälpa skadade som behöver akut hjälp. Livsfarligt läge. Alla skadade personer som befinner sig i ett livsfarligt läge måste flyttas omedelbart. Exempel på livsfarligt läge är om den skadade riskerar att bli påkörd eller drunkna. Andning. Kontrollera personens medvetande och andning. Är personen medvetslös ska du börja med att öppna luftvägarna. Det gör du genom att försiktigt lägga en hand på personens panna, två fingrar under hakan och sedan luta huvudet bakåt. Kontrollera personens andning genom att lyssna efter andetag och se ifall bröstkorgen rör sig. Andas personen normalt ska du placera henne i stabilt sidoläge. Om personen inte andas eller har svag, oregelbunden andning ska du larma 112 och utföra hjärt- och lungräddning. Blödning. Vid kraftig blödning ska du försöka placera den skadade kroppsdelen så högt som möjligt. Lägg ett tryckförband på såret för att stoppa blödningen. Om du inte har något tryckförband till hands kan du använda två vanliga tygstycken. Ett som du lägger på såret och ett som du binder runt såret. Chock. Om den skadade förlorat mycket blod kan personen drabbas av chock, även kallat cirkulationssvikt. Detta är ett livsfarligt tillstånd. Vanliga symptom för chock är att personen är förvirrad, blek, kallsvettig, fryser samt har snabb och svag puls. Det är också vanligt att personen känner sig törstig. För att hjälpa en person med chock ska du lägga personen i stabilt sidoläge, hålla personen varm, tala lugnande med personen och stoppa eventuella blödningar. Det är även viktigt att du inte ger personen något att dricka. Om du får problem med bilen och är tvungen att stanna är det viktigt att du vidtar rätt åtgärder. Försök att flytta bilen från vägen eller så långt ut i kanten av vägen som möjligt och slå på bilens varningsblinkers. Om du får ett nödstopp på ett ställe som är farligt ska du, för att varna andra trafikanter, sätta ut en varningstriangel om hastighetsgränsen är 60 km i timmen eller högre. Den ska placeras så långt bakom fordonet att andra förare varnas i god tid, cirka 50-100 meter bakom bilen. Viltolyckor. Enligt Nationella viltolycksrådet sker det varje år cirka 45 000-60 000 viltolyckor i Sverige. Kollision med älg är huvudsaken till personskador vid viltolyckor. Kollision med övriga djur medför vanligtvis endast fordonsskador. Däremot finns det risk att föraren panikbromsar eller svänger kraftigt för att undvika djuret, vilket kan leda till avåkning eller kollision med andra fordon. Det är viktigt att alltid vara uppmärksam för vilda djur, men ibland är risken för viltolycka högre och kräver större uppmärksamhet. Risken är extra stor i gryning och skymning, i maj till juni, i september till oktober, i skogskanter, vid kalhyggen och där viltstängsel börjar och slutar. Kolliderar du med ett djur ska du tända varningsblinkers och ställa ut varningstriangeln för att varna andra trafikanter. Om djuret skadats och försvinner från olycksplatsen ska du märka ut den exakta platsen där djuret försvann. Om djuret dött i kollisionen ska du flytta det från vägbanan. Vid kollision med större djur är du skyldig att anmäla olyckan till polisen. Djur som räknas som större är älg, rådjur, hjort, björn, varg, lo, järv, utter, mufflonfår, vildsvin och örn. Släpvagn. För att veta hur tung släpvagn du får dra behöver du veta både bilens och släpvagnens begränsningar. Det varierar vad olika fordon klarar av. Det beror till exempel på bilens dragförmåga och bromsar. Uppgifter om detta hittar du i registreringsbeviset. Förutom bilens och släpvagnens begränsningar beror det också på vilket körkort du har. Med B-körkort får du dra lätt släpvagn. Släpvagnen räknas som lätt om släpets totalvikt inte överstiger 750 kilo. Om släpvagnen är tyngre än 750 kilo räknas det även som lätt om bilen och släpets sammanlagda totalvikt inte överstiger 3500 kilo. Med utökat B-körkort får du dra en släpvagn som tillsammans med bilen får väga upp till 4250 kilo. För att dra ännu tyngre släpvagnar behöver du BE-körkort eller högre. Släpvagnar måste märkas ut med speciell utrustning. Fram till ska släpvagnen ha två vita reflexer. Den ska dessutom ha vitt positionsljus om den är bredare än 160 cm. Bak till ska den ha röda triangelformade reflexer, bromsljus, bakljus, blinkers och skyltlykta. På sidorna ska den ha orange sidomarkeringsljus och reflexer. Om du kopplar på en släpvagn som är bredare än bilen, till exempel en husvagn, måste du även montera extra ytterbackspeglar på bilen. Alla bromsade släpvagnar måste vara utrustade med en katastrofbroms. Bromsen kopplas med en vajer, så kallad katastrofvajer, till bilen. Om släpvagnen lossnar sträcks vajern ut och släpvagnen bromsas. Om släpvagnens totalvikt överstiger 750 kilo måste den vara utrustad med färdbroms. En vanlig sådan är en så kallad påskjutsbroms. När bilen bromsar trycks släpvagnens dragstång mot dragkroken och släpvagnen bromsas automatiskt. Är släpvagnens tjänstevikt över 400 kilo måste den även ha en parkeringsbroms. Med jämna mellanrum bör du kontrollera att bromsarna fungerar. För att kontrollera färdbromsen kan du köra i låg fart och bromsa. För att kontrollera parkeringsbromsen drar du åt den, kör sakta framåt och kontrollerar att hjulen är bromsade. När du kör på halt väglag med släpvagn ska du alltid bromsa försiktigt. Om bilen bromsas bättre än släpvagnen så kan fällknivsverkan uppstå. Med detta menas att släpvagnen trycker bilen åt sidan och hela ekipaget viker sig som en fällkniv. Situationen kan bli väldigt svår att kontrollera. För att undvika att fällknivsverkan uppstår finns det regler gällande släpvagnens däck. Vid halt väglag, om bilen har dubbdäck, måste även släpvagnen ha dubbdäck. Släpvagnen får däremot ha dubbdäck trots att bilen har odubbade däck. Det tryck som bildas mellan släpvagnens fäste och dragkroken heter kultryck. För högt eller för lågt kultryck kan försämra köregenskaperna. I instruktionsboken kan du hitta det optimala kultrycket. För att mäta kultrycket kan du antingen köpa en kultrycksvåg eller ställa en badrumsvåg under släpvagnens stödhjul när den är frånkopplad från bilen. När släpvagnen är för framtung bildas för högt kultryck. För högt kultryck leder till att halvljuset blir bländande, styrgreppet blir sämre och framhjulsdrivna bilar får sämre dragkraft. När släpvagnen är för baktung bildas det för lågt kultryck. För lågt kultryck leder till att halvljusets räckvidd förkortas, ekipaget blir instabilt och bakhjulsdrivna bilar får sämre dragkraft. Innan du kör med släpvagn är det viktigt att du kontrollerar att allt är i sin ordning. Kontrollera att parkeringsbromsen inte är åtdragen. Färdbroms och parkeringsbroms fungerar som de ska. Lasten är väl fastspänd och inte kan lossna under färd. Lasten är väl fördelad. Kultrycket inte är för högt eller lågt. Blinkers och ljus fungerar som de ska. Stödhjulet är upphissat och låst. Katastrofvajern är ordentligt fastsatt och sitter rätt. När du är ute och kör med släpet finns det specifika trafikregler du måste förhålla dig till. Med tillkopplad släpvagn får du köra högst 80 km i timmen. Om du kör med en obromsad släpvagn, vars totalvikt överstiger halva bilens tjänstevikt, får du köra högst 40 km i timmen. Om last skulle lossna från släpvagnen och kan utgöra hinder eller fara, ska du antingen flytta det från vägen eller märka ut platsen och hämta hjälp. Boxering. Om en bil fått motorstopp kan den behöva boxeras. När du boxerar ett annat fordon finns det olika regler och saker att tänka på. Högsta tillåtna hastighet när du boxerar ett annat fordon är 30 km i timman. Det är inte tillåtet att boxera eller boxera med en tvåhjulig motorcykel. Detta gäller även cykel och moped. Om boxerlinan är längre än 2 meter måste den markeras tydligt. Boxering ska ske på vägrenen om sådan finns, annars på höger sida av vägen. Boxering på motorväg, motortrafik, är inte tillåtet. Undantag. Om det skett ett nödstopp på en motorväg, motortrafikled, får bilen boxeras därifrån, men boxeringen måste ske på vägrenen och endast till närmast lämpliga avfart. Om du boxerar i mörker, gryning eller skymning och belysningen på det boxerande fordonet är trasigt, ska du märka ut fordonet. Märk det på samma sätt som utskjutande last, det vill säga rött ljus och röda reflexer bak till och vitt ljus och vita reflexer fram till. Kapitel 4. Fordonet. Stoppsträcka, reaktionssträcka och bromssträcka. Stoppsträckan är den sträcka bilen färdas från det att du upptäckt faran tills bilen står stilla. Man brukar dela upp stoppsträckan i 2 delar, reaktionssträcka och bromssträcka. Stoppsträcka är lika med reaktionssträcka plus bromssträcka. Reaktionssträckan är den sträcka bilen färdas från det att du upptäckt faran tills du börjar bromsa. Det är 2 faktorer som påverkar reaktionssträckan. Reaktionstid och hastighet. Vanligtvis har människan en reaktionstid på 0,5 till 1 sekund, men det finns flera faktorer som påverkar reaktionstiden. Din reaktionstid blir kortare om du är en erfaren förare eller om du är handlingsberedd. Du har som kortast reaktionstid om du är bromsberedd, det vill säga att du håller foten över bromspedalen och är beredd på att bromsa. Alkohol, droger och trötthet kan däremot förlänga din reaktionstid. Reaktionssträckan förändras proportionellt mot hastigheten. Två gånger så hög hastighet ger två gånger så lång reaktionssträcka. Fyra gånger så hög hastighet ger fyra gånger så lång reaktionssträcka. En enkel metod för att räkna ut den ungefärliga reaktionssträckan med en sekunds reaktionstid är att stryka nollan i hastigheten och multiplicera sedan med 3. Kör du i 30 km i timmen börjar du med att ta bort nollan och får talet 3. Talet 3 multiplicerar du sedan med 3 och får resultatet att reaktionssträckan är 9 meter. Bromssträckan är den sträcka från det att du börjat bromsa tills bilen står stilla. Faktorer som påverkar bromssträckan är väglaget, däckens grepp, bromsarna, vikten, lutningen och hastigheten. Det bästa väglaget där bromssträckan är kortast är torr asfalt. Om det däremot är halt väglag som till exempel is på vägen blir bromssträckan längre. Om däcken är slitna får de sämre grepp och bromssträckan blir längre. Typ av bromsar och deras skick påverkar bromssträckan. De flesta bilar har så kallade ABS-bromsar, vilket förkortar bromssträckan på de flesta underlag. Ju mer last eller ju mer bilen väger, desto längre blir bromssträckan. Om vägen lutar uppåt blir bromssträckan kortare och vid nedförslutning blir den längre. Ju högre hastighet du har, desto längre bromssträcka. Bromssträckan ökar kvadratiskt mot hastigheten. Två gånger så hög hastighet ger fyra gånger så lång bromssträcka. Tre gånger så hög hastighet ger nio gånger så lång bromssträcka. En enkel metod för att räkna ut den ungefärliga bromssträckan är att ta bort nollan från hastigheten, multiplicera talet med sig själv och multiplicera sedan med 0,4. Kör du i 30 km börjar du med att ta bort nollan och får talet 3. Talet 3 multiplicerar du sedan med sig självt, det vill säga 3, och får talet 9. Talet 9 multiplicerar du sedan med 0,4 och får resultatet att bromssträckan är 3,6 meter. Notera att denna formel räknar med att bilen har bra bromsar, bra däck och torr asfalt som underlag. För att räkna ut stoppsträckan använder du metoderna ovan, sen adderar du båda. I våra tidigare exempel där vi räknar med att du kör 30 km i timmen får vi svaret att reaktionssträckan är 9 meter och bromssträckan 3,6 meter. Adderar vi 9 och 3,6 får vi resultatet att stoppsträckan är 12,6 meter vid 30 km i timmen. Ibland kan du behöva göra om kilometer i timmen till meter per sekund för att beräkna hur långt bilen färdas under ett antal sekunder. Om du exempelvis blundar till i en sekund eller sträcker dig efter mobilen i en sekund, hur långt färdas bilen på denna tid? Om du exempelvis färdas i 15 meter per sekund och du sträcker dig efter mobilen i en sekund, så färdas du 15 meter på denna tid. När du ska göra om kilometer i timmen till meter per sekund kan du göra en enklare beräkning eftersom en exakt beräkning kan vara svårt utan miniräknare. Börja med att stryka nollan i kilometer i timmen och multiplicera sedan med 3. Kör du i 30 km i timmen börjar du med att ta bort nollan och får talet 3. Talet 3 multiplicerar du sedan med 3 och får resultatet att hastigheten är 9 meter per sekund. Köregenskaper. Om du förstår dig på bilens köregenskaper, det vill säga hur bilen uppträder, kan du lättare motverka och hantera svåra situationer. Köregenskaperna hos en bil varierar beroende på hur bilen är konstruerad. Kör därför lugnt och försiktigt i början, när du kör en ny bil. Några av faktorerna som påverkar bilens köregenskaper är däckens skick, placering och lufttryck, bilens bromsar, lastens vikt och placering, stötdämparnas skick. Om bilen är fram, bak eller fyrhjulsdriven påverkar också köregenskaperna. Framhjulsdrift innebär att motorn driver på framhjulen. Framhjulsdrivna bilar är mer understyrda än bakhjulsdrivna. Understyrning är att föredra framför överstyrning eftersom det kan vara väldigt svårt att få kontroll på en överstyrd bil som fått bakvagnssladd. De flesta bilar som tillverkas idag är framhjulsdrivna eftersom vägegenskaperna i dåligt väglag ofta anses bättre än bakhjulsdrivna bilar. Om du gasar för mycket på halt väglag med framhjulsdrift kan framhjulen börja spinna. De förlorar väggreppet och du tappar all styrförmåga. För att återfå väggreppet ska du släppa gasen. Bakhjulsdrift innebär att motorn driver på bakhjulen. Bakhjulsdrivna bilar är mer överstyrda än framhjulsdrivna. Bakhjulsdrivna bilar tillverkas fortfarande, men de flesta biltillverkare övergår till framhjulsdrift för bättre vägegenskaper i dåligt väglag. Om du gasar för mycket i halt väglag förlorar bakdäcken greppet och bilen får bakvagnssladd. Fyrhjulsdrift innebär att motorn driver på alla fyra hjulen. Med fyrhjulsdrift är det lättare att ta sig fram i svår terräng, i lera, snö och på is. Om du gasar för mycket kan alla fyra hjulen få sladd. Om bilen svänger mer i kurvor än motsvarande rattvridning är bilen överstyrd. Detta sker när bakdäcken har sämre sidgrepp än framdäcken. Orsaker som kan bidra till överstyrning är slitna bakdäck med dåligt väggrepp, baktung bil och sidvind, kraftig gas med en bakhjulsdriven bil, backdäcken får vattenplaning, hård inbromsning, tung last, släpfordon. Om bilen svänger mindre i kurvor än motsvarande rattvridning är bilen understyrd. Detta sker när framdäcken har sämre sidgrepp än bakdäcken. Orsaker som kan bidra till understyrning är hård inbromsning i en bil utan ABS-bromsar, slitna framdäck med dåligt väggrepp, kraftig gas med en framhjulsdriven bil, framtung bil med framhjulsdrivning, tung last, släpfordon. Hjul och däck. Sommardäck är tillverkade för att få bäst grepp på betong och asfaltsvägar. Gummit som de är gjorda av blir hårdare vid kallare temperaturer, vilket gör att de får sämre grepp på vinterväglag. Mönstret på sommardäck är konstruerade för att leda bort vatten och undvika vattenplaning. Mönsterdjupet på nytillverkade sommardäck är 8-9 mm. När däcken slits minskar mönsterdjupet, vilket leder till att köregenskaperna försämras och risken för vattenplaning ökar. Det minsta tillåtna mönsterdjupet på sommardäck är 1,6 mm. Det finns två typer av vinterdäck, dubbdäck och friktionsdäck. Vinterdäck är märkta med M plus S som står för mud and snow. För att förtydliga är även många vinterdäck märkta med symbolen snöflinga eller alptopp. Vid vinterväglag mellan 1 december och 31 mars måste vinterdäck användas. Däcken måste ha minst 3 mm mönsterdjup. Friktionsdäck är vinterdäck utan dubbar. Friktionsdäck har bra grepp på snö men fungerar något sämre på is. Fördelen med friktionsdäck är att de inte sliter lika mycket på vägarna som dubbdäck. Fördelen med dubbdäck är att de har bättre grepp på is och hårdpackad snö. Nackdelen är att däcken har sämre väggrepp och längre bromssträcka på torra asfaltsvägar. Om du använder dubbdäck måste alla fyra däcken vara dubbdäck. Det är förbjudet att använda dubbdäck endast på några av däcken. Har din bil dubbdäck måste även släpvagnen ha dubbdäck när det är vinterväglag. Under perioden 16 april till 30 september är det dubbdäcksförbud om det inte förväntas eller är vinterväglag. När du köper en bil är den utrustad med ett reservhjul. Skulle du få punktering när du är ute och kör kan du byta till detta hjul. Reservhjulet kan vara likadant som de andra hjulen eller så kan det vara ett nödhjul. Nödhjulet får endast köras i en viss hastighet och en viss sträcka. Vanligtvis inte fortare än 80 km i timmen och inte längre än 8 mil. Information om detta hittar du i instruktionsboken. Eftersom körning med nödhjul är begränsad till en viss hastighet är det viktigt att du väljer vägar som är lämpliga vid lägre hastigheter. Undvik motorväg och motortrafikled och välj istället exempelvis en landsväg med vägren. Eftersom slitna däck leder till sämre köregenskaper och ökad risk för vattenplaning ska du med jämna mellanrum kontrollera mönsterdjupet. Till din hjälp finns det slitagevarnare på däcken som visar när mönsterdjupet börjar bli för lågt. Däcken slits naturligt när de används, men det finns flera saker du kan göra för att de ska hålla längre. Rätt lufttryck är viktigt för att minska slitaget. Vilket lufttryck däcken ska ha hittar du i bilens instruktionsbok. Kontrollera lufttrycket med jämna mellanrum. Vissa bilar är utrustade med TPMS, Tire Pressure Monitoring System, som med hjälp av sensorer i hjulen registrerar däckens lufttryck och temperatur. Är trycket för lågt i ett av däcken tänds en lampa på instrumentpanelen. Från november 2014 är det krav på TPMS på alla nya bilar. Om bilen drar snett när du kör på raksträckor kan det bero på fel hjulinställning. Med fel hjulinställning slits framdäckens kanter mycket fortare. Om detta sker ska du låta en verkstad åtgärda problemet. Om hjulen är felaktigt balanserade blir det ofta ett fläckvis slitage på dem. Felaktigt balanserade framhjul leder ofta till rattfrossa, det vill säga skakningar i ratten. Undvik även kraftiga inbromsningar och accelerationer och kör lugnt i kurvor för att minska däckens förslitning. Om du ska göra ett däckbyte och endast byter däck på några av hjulen är det viktigt att du byter båda framdäcken eller båda bakhjulen samtidigt. Däck på samma axel ska ha samma mönsterdjup. Det är viktigt att bakdäcken har bäst grepp för att undvika bakvagnsladd. Om du har köpt nya däck ska de därför monteras på bakaxel. För att vara helt säker på att inget hjul lossnar efter ett hjulbyte ska du efterspänna bultarna. Detta ska du göra när du kört 5-10 mil med de nya hjulen. Bromssystemet och styrsystemet. När du trycker på bromspedalen använder du färdbromsen. Kraften från pedalen överförs till hjulen med hjälp av bromsvätska. Om det uppstår läckage försvinner bromsverkan på hjulen i systemet. Därför är alla moderna bilar utrustade med ett så kallat tvåkretssystem. Det innebär att om det är läckage eller ett system är ur funktion finns det fortfarande bromsverkan kvar på två eller tre av hjulen. På bilar med tvåkretssystem finns det en varningslampa på instrumentpanelen som varnar om vätskenivån i något av systemen är för låg. Om färdbromsen är ur funktion och bromsverkan saknas på något hjul får bilen ej köras. Den måste bärgas. När bilen står stilla och ska parkeras ska du använda parkeringsbromsen. Parkeringsbroms är ett bromssystem som generellt endast påverkar bakhjulen. Bromsen dras vanligtvis åt med handen via en spak. En varningslampa lyser när parkeringsbromsen är åtdragen för att du inte ska glömma att lossa den innan färd. Vid parkering ska du dra åt parkeringsbromsen och även lägga i en låg växel. Detta motverkar att bilen hamnar i rullning ifall parkeringsbromsen inte fungerar. Vid kallt, fuktigt väder finns det risk att parkeringsbromsen fryser fast. Därför ska du parkera på plan mark och endast lägga i en växel vid parkering i denna situation. Alla nyare bilar är utrustade med bromsservosystem. Med hjälp av motorn förstärker systemet bromskraften från bromspedalen till hjulen. Ett lätt tryck på bromspedalen ger stor bromseffekt på hjulen tack vare bromsservosystemet. Eftersom systemet drivs av motorn fungerar det inte när motorn är avstängd. Är motorn avstängd måste du därför trycka hårdare på bromspedalen för att uppnå stor bromseffekt på hjulen. För att kontrollera att bromsservon fungerar trycker du ner bromspedalen några gånger och håller den nedtryckt medan du startar motorn. När motorn startar ska pedalen funka en aning om servon fungerar. Nästan alla moderna bilar är utrustade med låsningsfria bromsar, även kallat ABS-bromsar. Fungerar ABS-bromsarna pulserar bromspedalen under kraftig inbromsning. En varningslampa på instrumentpanelen tänds om det är något fel på ABS-systemet. Fördelarna med ABS-bromsar är att bilen går att styra även vid kraftiga inbromsningar. Risken för sladd minskar och bromssträckan blir kortare i de flesta väglag. Bromssträckan kan dock bli något längre på snö och grus. Det är viktigt att bromsarna alltid fungerar som de ska. Det finns varningslampor som hjälper dig, men det är även viktigt att du manuellt kontrollerar bromsarna. För att kontrollera bromssystemet, tryck på bromspedalen med stor kraft under 15 sekunder. Stannar pedalen ungefär halvvägs ner och känns stum, är bromsarna i bra skick. Känns bromsen fjädrande kan det finnas luft i systemet. Tar bromsarna nära golvet kan de behöva justeras eller repareras. Sjunker pedalen långsamt finns det en läcka i systemet. Fukt på bromsarna försämrar bilens bromseffekt. Efter till exempel en biltvätt ska du därför alltid provbromsa. Vid provbromsning värms bromsarna upp och fukten dunstar. När du vrider på ratten överförs rörelsen med hjälp av styrsystemet i hjulen och bilen ändrar körriktning. Med tiden slits styrsystemet, speciellt om det utsätts för stora påfrestningar. Detta kan leda till glapp som till slut kan leda till skakningar i ratten, även kallad rattfrossa. Du kan kontrollera glappet genom att stå vid sidan om bilen, vrida ratten till höger och vänster för att se hur mycket ratten kan röra sig utan att hjulen rör sig. Skakningar i ratten kan även bero på obalans i framhjulen. De flesta moderna bilar har ett styrservosystem som gör bilen mer lättstyrd. Med hjälp av hydraulisk vätska och kolvar överförs kraften från rattrörelserna till hjulen. Servosystemet drivs med hjälp av motorn. Bilen blir därför väldigt tungstyrd när motorn är avstängd. Det finns även bilar med elektromekanisk servostyrning. Fördelarna med denna servostyrning är att den är bränslesnålare och inte försämras med tiden. Antingen fungerar den eller så fungerar den inte alls. För att testa att styrservon fungerar, dra ratten till höger eller vänster samtidigt som du startar motorn. I samma ögonblick som motorn startar känner du hur det genast blir betydligt lättare att vrida på ratten. Säkerhet i bilen. I Sverige dödas drygt 250 personer årligen i trafiken och cirka 2500 personer skadas allvarligt. För att minska risken för allvarliga skador vid olyckor finns det flera olika skyddsanordningar i bilen. Men för att de ska fungera är det viktigt att de används på rätt sätt. Bilbältet är den viktigaste skyddsanordningen i bilen. Vid kollision håller bältet kvar de åkande på deras platser så att de inte slungas framåt och skadas. För att bilbältet ska ge bästa möjliga skydd ska det vara hårt åtdraget och sitta nära intill kroppen. Därför är det bra om du tar av dig eller åtminstone knäpper upp tjocka klädesplagg som till exempel en jacka. Nya bilar är ofta utrustade med bältessträckare som drar åt bältet vid kollision. Detta minskar risken att du kastas mot ratten och får ansiktsskador. I princip alla nya bilar utrustas med krockkuddar i förarsätet och framsätet. Krockkudden är en kudde som i kollisionsögonblicket blåses upp för att skydda och fånga upp de åkande. På detta sätt skadas de inte av bilens inredning. Krockkudden ska användas tillsammans med bilbältet. Eftersom den blåses upp med mycket stor kraft kan den orsaka skada om den används utan bilbälte. Den kan även orsaka skada om du sitter för nära. Sitt därför aldrig närmare än 25 cm från ratten. Det är förbjudet att montera en bilbarnstol på en plats med krockkudde. Det är endast tillåtet om krockkudden är avaktiverad. Sitter ett barn i en bilbarnstol på en plats där kudden utlöses kan barnet bli allvarligt skadat. Huvudskyddet skyddar nacken mot så kallade whiplash- och pisksnärtskador. Dessa skador är vanliga vid påkörning bakifrån eftersom huvudet slungas bakåt och därefter framåt. Justera huvudskyddet så att det sitter i höjd med huvudet. Sitter det för lågt gör det ingen nytta. Lösa föremål i bilen kan lätt bli projektiler vid en kollision. Krafterna är så stora vid en krock att bagage kan slungas fram och orsaka skada. Det är därför viktigt att tunga föremål ligger så lågt som möjligt och helst fastspända. Barn över 135 cm får använda vanligt bilbälte. Är de under 135 cm ska de använda särskild skyddsanordning för barn. Det är förarens ansvar att barn under 15 år använder bilbälte eller annan skyddsanordning. Om det inte är möjligt att använda särskild skyddsanordning finns det dock två undantag. Barn som är 3 år eller äldre men kortare än 135 cm får under en tillfällig transport åka korta sträckor i baksätet med bilbälte. Barn under 3 år får vid en tillfällig färd åka korta sträckor i taxi om barnet sitter i baksätet. Det finns i huvudsak 4 olika typer av skyddsanordningar för barn. Babyskydd, bakåtvänd bilbarnstol, bältestol och bälteskudde. Vilken typ av skydd barn ska använda anges ofta i ålder och eller vikt. Men det är barnets längd som i första hand avgör. Varken babyskydd eller bilbarnstol får användas om barnets hjässa i höjd med ryggstödets överkant. Babyskydd är avsett för de allra minsta barnen. Skyddet används tills barnet vuxit ur det, ungefär vid 9 månaders ålder. Babyskyddet är bakåtvänt eftersom det ger barnet det bästa skyddet. Bakåtvänd bilbarnstol är avsedd för barn från cirka 9 månader till cirka 4 år eller tills de växt ur den. Stolen ska monteras bakåtvänd i fram- eller baksätet. Bältestol eller bälteskudde är avsedd för barn från cirka 4 år tills de är 135 cm långa. Skydden används tillsammans med bilens vanliga bilbälte och är framåtvända. För bästa skydd bör de placeras i baksätet. Använd bältestol om bilens baksäte saknar huvudskydd. Bilens kylsystem och smörjsystem. När motorn är igång genererar den mycket värme. För att motorn inte ska överhettas och ta skada finns det ett kylsystem. De flesta motorer kyls ned av vätska som pumpas genom motorn. Kylvätskan består vanligtvis av hälften glykol och hälften vatten. Kylsystemet kräver inte mycket underhåll, men det är viktigt att du med jämna mellanrum kontrollerar att det finns tillräckligt med vätska i systemet. Fyll på med vatten och glykol om det behövs. Glykolen sänker kylvätskans fryspunkt, vilket gör att vätskan inte fryser även om det blir minusgrader. Därför är det viktigt att inför vintern kontrollera mängden glykol i kylvattnet. Det gör du enkelt med hjälp av ett mätinstrument som finns att låna på de flesta bensinstationer. Kylvätskans temperatur visas på en mätare som sitter på instrumentpanelen. Visar den att temperaturen är för hög kan det bero på olika orsaker. Orsakerna till för hög temperatur kan vara: det kan finnas en läcka i kylsystemet. Låt motorn svalna innan du fyller på vätska. Öppnar du påfyllningslocket i kylvätskan när motorn är varm kan det spruta ut het vattenånga och det finns risk att du skollar dig. Vattenpumpen eller fläkten kan ha stannat. Har motorn en elektrisk kylfläkt kan en säkring ha gått som gjort att fläkten stannat. Vid kalla temperaturer kan kylsystemet ha fått en ispropp, vilket leder till att cirkulationen i systemet försämras. Bilmotorn har en mängd olika rörliga delar som rör sig med stor hastighet. För att inte motorn ska skära och gå sönder måste den hela tiden smörjas med olja. Oljan pumpas med tryck ut i motorns olika delar. Kontrollera oljenivån med jämna mellanrum och fyll på vid behov. Skulle oljetryckslampan börja lysa när du är ute och kör, måste du stanna och stänga av motorn omedelbart. Det kan räcka med att fylla på motorolja, men fungerar inte det måste en verkstad åtgärda felet. Bilens avgassystem och elsystem. De flesta bilar drivs av diesel, bensin eller etanol. Vid förbränningen i motorn blandas bränslet med stora mängder luft som sugs in genom ett luftfilter. Det är viktigt att detta filter inte blir igensatt. Ett igensatt luftfilter resulterar i att motorn måste arbeta hårdare för att dra in luft, vilket i sin tur försämrar motorns prestanda och ökar bränsleförbrukningen. Avgaserna från motorn innehåller en mängd ämnen som är skadliga för människan och naturen. För att minska utsläppen av farliga ämnen är många bilar utrustade med en katalysator. Katalysatorn renar avgaserna från de skadliga ämnena med 80-95%. Trots att katalysatorn renar avgaserna kan de fortfarande innehålla skadliga mängder kolmonoxid. Kör därför aldrig motorn i ett garage eller andra stängda utrymmen eftersom det finns risk för kolmonoxidförgiftning. Kolmonoxidgasen är svår att upptäcka eftersom den är luktfri och färglös. Känner du symptom på kolmonoxidförgiftning, till exempel huvudvärk och illamående, se till att få frisk luft så snart som möjligt. Bilens ström skapas av generatorn som drivs av bilmotorn med hjälp av en generatorrem. Om laddningslampan på instrumentpanelen tänds laddas inte batteriet tillräckligt. Orsaker till att batteriet laddas dåligt eller inte alls kan vara att generatorremmen är dåligt spänd eller sliten. Eller så kan det vara fel på generatorn. Tänds laddningslampan kan du utan risk åka till närmaste verkstad. Det värsta som kan hända är att batteriet laddar ur. Bilens batteri lagrar den ström som produceras av generatorn. Under vintertid är det viktigt att batteriet är laddat. Vid låga temperaturer kan ett dåligt laddat batteri frysa sönder. Äldre batterier kräver ofta underhåll. Kontrollera därför att det är vätska ända upp till markeringen i batteriet och fyll på med destillerat vatten vid behov. Moderna batterier är ofta underhållsfria, vilket innebär att de aldrig behöver fyllas på med destillerat vatten. Är bilbatteriet dåligt laddat eller urladdat kan inte startmotorn få igång bilmotorn och du kan behöva starthjälp. Med hjälp av ett batteri i en annan bil och startkablar kan man leda ström till det urladdade batteriet och på så sätt starta bilmotorn. Vid starthjälp är det viktigt att koppla kablarna rätt, annars kan batterierna kortslutas och elektronisk utrustning riskerar att skadas. För att göra starthjälp, följ dessa fyra steg. Steg 1. Koppla ihop pluspolerna med en startkabel. Steg 2. Koppla ihop minuspolen från det givande batteriet till en karossdel på den mottagande bilen med den andra startkabeln. Steg 3. Starta den givande bilens motor. Steg 4. Starta den mottagande bilens motor. För att skydda bilens elektroniska enheter är de försedda med säkringar. Säkringarna skyddar även mot brand vid kortslutning. Om någon elektronisk enhet skulle sluta fungera, kontrollera att alla säkringar är hela. De sitter antingen under instrumentpanelen eller i en låda i motorrummet. Bilens belysningar. Helljus. Helljus ska du använda så ofta som möjligt för att få bästa möjliga sikt. I vissa situationer är det däremot inte tillåtet att använda helljus. Helljus får inte användas vid tillfredsställande belysning, möte eller vid körning bakom ett annat fordon. Med tillfredsställande belysning menas att ingen del av vägbanan är mörk. I detta fall kommer du inte se bättre med helljus eftersom vägen redan är belyst. När du möter andra fordon, spårvagn, tåg eller fartyg och föraren riskerar att bländas, ska du stänga av helljuset. Möter du gående ska du däremot fortsätta köra med helljus. Använd inte heller helljus om du kör så nära framförvarande fordon att föraren riskerar att bländas genom backspegeln. Helljus förbättrar oftast sikten, men det finns undantag. I kraftig dimma eller snörök kan ljuset reflekteras, vilket resulterar i att siktsträckan kan bli kortare med helljus jämfört med halvljus. Du måste alltid ha strålkastare tända när du är ute och kör. Det vanligaste är att man kör med halvljus och parkeringsljus kombinerat. Halvljus får inte kombineras med dimljus, varselljus eller extraljus. Om du kör med halvljus och en av halvljuslamporna går sönder ska du stänga av halvljuset och sätta på parkeringsljus och dimljus. Du måste stänga av halvljuset när du sätter på dimljuset eftersom de inte får kombineras. Varselljus kan användas istället för halvljus i dagsljus vid bra siktförhållanden. Varselljus ska därför inte användas vid körning i nedsatt sikt som till exempel skymning, gryning, regn, dimma eller liknande. Varselljus får ej kombineras med dimljus. För att förstärka ljuset ytterligare kan man montera olika extra ljus på bilen. Extra ljus får inte kombineras med halvljus utan ska användas i de situationer då helljus är tillåtet. Exempel på extra ljus är fjärrljus och kurvljus. Fjärrljus förstärker ljuset framåt och ger en längre siktsträcka och kurvljus sprider ljuset framåt och ger en bredare ljusbild. Det är tillåtet att använda dimljus istället för halvljus i dagsljus. Det är även tillåtet i mörker, men endast vid kraftigt regn eller dimma. När du står stilla ut med vägkanten i mörker, skymning eller gryning och vägbelysningen är dålig, ska parkeringsljuset vara tänt. Undantag. Tvåhjuliga fordon utan sidovagn behöver inte ha tända parkeringsljus i denna situation. Bakljuset tänds samtidigt som halv, hel och parkeringsljus. Bakljuset är två lampor med rött sken som är placerade bak till på bilen. När du trycker ned bromspedalen tänds bromsljusen. Bromsljusen har ett rött sken och sitter bak till på bilen vid bakljus och blinkers. På vissa bilar finns även bromsljus i bakrutan. Bromsljusen signalerar för bakomvarande fordon att du bromsar. För att varna förare i god tid kan du börja med att bromsa lätt innan du bromsar kraftigare. Då börjar bromsljusen lysa i god tid, redan innan du bromsar på riktigt. Dimbakljus förstärker bakljuset för att bakomvarande fordon ska upptäcka dig vid nedsatt sikt, som till exempel kraftigt snöfall eller dimma. Du kan se på instrumentpanelen när dimbakljuset är på. Dimbakljuset ger ifrån sig ett väldigt starkt ljus som kan blända förare som kör bakom dig. Du ska därför slå av dimbakljuset så fort föraren har upptäckt dig. Backljus är lampor med vitt sken som är placerade bak till på bilen. Backljuset tänds när du lägger i backväxeln. Blinkers, även kallade körriktningsvisare, har ett orange blinkande ljus. Blinkers ska användas när du ska vända på vägen, svänga i en vägkorsning, starta från en vägkant, byta körfält eller i övrigt flytta fordonet i sidled. Varningsblinkers sätter du på med en knapp på instrumentpanelen, vanligtvis markerad med en röd triangel. När du sätter på varningsblinkers börjar alla fyra blinkers att blinka samtidigt. Varningsblinkers ska användas för att varna andra förare vid nödsituationer, till exempel nödstopp eller olycka. Varningsblinkers måste inte, men får användas i samband med boxering. Skyltljus sitter precis ovanför registreringsskylten för att lysa upp den. Den tänds samtidigt som halv, hel och parkeringsljuset. Varningslampor och kontrolllampor. Om bromsvarningslampan lyser kan det bero på två saker. Parkeringsbromsen kan vara åtdragen eller bromsvätskenivån är för låg. Lyser varningslampan på grund av bromsvätskenivån får du inte köra vidare. Bilen måste bärgas. Tänk på att bromsvätskan kan behöva bytas ut med jämna års mellanrum eftersom den drar åt sig vatten. Börjar oljetryckslampan lysa under körning ska du stanna och stänga av motorn omedelbart. Annars riskerar motorn att skära ihop och ta skada. Det kan räcka med att fylla på motorolja, men fungerar inte det måste en verkstad åtgärda felet. Om laddningslampan börjar lysa innebär det att batteriet inte laddas tillräckligt. Det kan bero på att generatorremmen har gått av eller är dåligt spänd. Det kan också vara något fel på bilens generator. För att åtgärda felet kan du utan risk köra till närmaste verkstad. Motorns temperatur visas av en mätare på instrumentpanelen. Skulle mätaren visa för hög temperatur eller om varningslampan börjar lysa, ska du stanna bilen och stänga av motorn. Kör du med en överhettad motor kan den ta allvarlig skada. Om du inte kan åtgärda felet på plats, låt motorn svalna och kör till närmaste verkstad. Skulle det vara något fel på ABS-systemet, lyser denna lampa. Det finns då risk att bromsarna låser sig vid kraftig inbromsning. Blinkar ESP-lampan arbetar antisladdsystemet. Lyser lampan, är det något fel i systemet eller så är systemet urkopplat. Varningslampan med en krockkudde visar om det är något fel på krockkuddsystemet. Är det störningar i avgassystemet, lyser avgasvarningslampan. Bränslelampan tänds när det finns lite bensin kvar i tanken. Oftast finns det cirka 6-10 liter kvar när lampan tänds. Är spolarvätskenivån för låg tänds dess varningslampa. Helljuset och dimbakljuset har varsin lampa på instrumentpanelen som indikerar om någon av dessa ljus är tända. Regler för bilens last. Allmänna regler om bilens last är följande. Lasten får inte hänga löst utanför fordonet, som till exempel en presenning eller rep. Lasten får inte täcka registreringsskylten eller bilens belysning. Lasten får inte skymma förarens sikt eller försvåra förarens möjlighet att manövrera fordonet. Lasten ska förankras så att den inte utgör fara för andra personer. Passagerare, inte föraren, räknas in i bilens last. Tänk på att passagerarnas totala vikt tillsammans med övrig last inte får överskrida bilens maxlast. Uppgifter om maxlasten hittar du i registreringsbeviset. Du får inte ta med fler passagerare än vad som står i registreringsbeviset. En personbil kan högst ha 8 passagerarplatser. Redskap och utrustning som inte är monterad på bilen räknas också som last. Lasten får inte skapa störande dammbildning eller liknande. I instruktionsboken finns information om hur tung last du får ha på takräcket. Om ett fordon ska framföras på allmän väg får fordonets totala bredd med lasten inräknad inte överskrida 260 cm. Lasten får skjuta ut högst 20 cm från fordonet på vardera sidan. Det finns dock fordon, till exempel jordbruksredskap och motorredskap, som får ha last som överskrider reglerna för utskjutande last. Med lasten inräknad får fordonets totala längd inte överskrida 24 meter. Detta gäller även med tillkopplad släpvagn. Generellt måste all last som skjuter ut framför bilen markeras. Om lasten inte skjuter ut mer än en meter och syns tydligt av andra trafikanter behöver den inte markeras. All last som skjuter ut mer än en meter bakåt ska markeras. Last som skjuter ut framför fordonet eller mer än en meter bakom fordonet markeras i dagsljus med rödgula flaggor. I mörker ska lasten märkas med rött ljus och röda reflexer bakåt och vitt ljus och vita reflexer framåt. Bland trafikreglerna som reglerar hur mycket bilen och dess last får väga finns det olika sorters vikter. De vanligaste vikterna som du behöver komma ihåg är totalvikt, tjänstevikt, maxlast och bruttovikt. Totalvikten är den sammanlagda vikten av fordonets beräknade tjänstevikt, max antal passagerare, ej föraren, och den stora mängden gods man kan lasta bilen med. Tjänstevikt är bilens vikt när den är olastad, med föraren inräknad. Det som hör till fordonet räknas också in i tjänstevikten, till exempel reservhjul, verktyg och bränsle. Maxlasten avgör hur mycket du får lasta bilen med och är skillnaden mellan totalvikten och tjänstevikten. Totalvikt minus tjänstevikt är lika med maxlasten. Tänk på att även passagerarnas vikt räknas som fordonets last. Bruttovikten är den vikt en bil eller en släpvagn har vid ett visst tillfälle. Bruttovikten ändras beroende på hur mycket du lastar bilen. Besiktning och registrering. För att minska miljöfarliga utsläpp och antalet olyckor som beror på tekniska fel måste man enligt lag kontrollbesiktiga sin bil med jämna mellanrum. Personbil och lätt lastbil ska besiktigas första gången efter 3 år. Därefter ska fordonet besiktigas efter ytterligare 2 år och sen var 14:e månad. Dessa regler för besiktning är nya och gäller från den 20 maj 2018. Din bil får automatiskt körförbud om du inte besiktigar den inom besiktningsperioden. Detta innebär att fordonet inte får användas förrän kontrollbesiktningen är gjord. En polisman eller en bilinspektör kan när som helst stanna dig ute på vägarna för att kontrollera ditt fordon, vilket kallas för en flygande inspektion. Upptäcks mindre brister på fordonet får föraren ett föreläggande att reparera fordonet. Fordonet måste därefter kontrolleras på bilprovningen eller hos en akkrediterad verkstad. Upptäcks allvarliga brister får fordonet körförbud. Detta innebär att fordonet måste bärgas från platsen. Under en flygande inspektion kan polisen eller bilinspektören även kontrollera ditt körkort. Körkortet är den enda handlingen du måste ha med när du kör bil. För alla fordon som är registrerade i Sverige finns ett registreringsbevis utfärdat. Detta dokument ska ses som en värdehandling och förvaras på en säker plats. Registreringsbeviset är uppdelat i 2 delar. Del 1 innehåller tekniska och allmänna uppgifter om fordonet, uppgifter om ägaren eller den som använder fordonet, mått, vikter och vilka släpvagnar fordonet får dra. Del 1 används vid av- och påställning. Del 2 innehåller uppgifter om vem som äger och vilka som tidigare har ägt fordonet. Del 2 används vid ägarbyte eller vid avregistrering. Vid ägarbytet av ett fordon ska både den gamla och den nya ägaren skicka in en anmälan om ägarbytet till Transportstyrelsen. Detta ska ske inom 10 dagar efter bytet. Ska du inte använda ditt fordon under en tid kan du ställa av fordonet. Avställning görs på Transportstyrelsens hemsida eller via skriftlig anmälan med hjälp av del 1 av registreringsbeviset. Under tiden ett fordon är avställt behöver du inte betala skatt och trafikförsäkring. Om ditt fordon får körförbud blir fordonet inte automatiskt avställt. Du måste alltid ställa av ditt fordon själv. Om du gör ändringar på ditt fordon så att uppgifterna i registreringsbeviset inte längre stämmer, måste du registreringsbesiktiga fordonet inom en månad. Exempel på ändringar som kräver registreringsbesiktning är montering av taklucka, byte av motor eller import av fordon. Försäkringar. Alla registrerade motordrivna fordon som ska användas i trafik måste enligt lag vara trafikförsäkrade. Trafikförsäkringen är den enda försäkringen som är obligatorisk. Resterande försäkringar är frivilliga. Försäkringen ska tecknas av den som äger och i huvudsak kör fordonet. Låter man någon annan stå som ägare och försäkringstagare till fordonet finns det risk att man inte får ersättning om något skulle hända. Exempel på skador som trafikförsäkringen täcker. Alla personskador. Detta gäller både förare och passagerare och oavsett vem som orsakat olyckan. Om du orsakat en olycka med skador på ett annat fordon ersätter din försäkring skadorna på det andra fordonet. Om du är med i en olycka orsakad av någon i ett annat fordon ersätter hens försäkring skadorna på ditt fordon. Krockar du med något annat än ett motorfordon, till exempel en skylt eller lyktstolpe, täcker försäkringen sakskadorna. Du kan även välja att teckna halv- eller helförsäkring för ditt fordon. I halvförsäkring ingår trafikförsäkring och delkaskoförsäkring. Delkaskoförsäkring täcker vanligtvis stöld, maskin, elektronik och brandskador, kostnader för assistans och räddning samt rättsskydd. I helförsäkring ingår trafikförsäkring, delkaskoförsäkring och vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkring täcker skador på ditt eget fordon vid olika trafikolyckor, även om det är du själv som orsakat olyckan. Försäkringen kan även täcka andra kostnader, som till exempel bärgningskostnader. För att försäkringsbolagen ska kunna utreda en olycka ska du fylla i en skadeanmälan. Om du är med i en olycka med ett annat fordon ska både du och föraren i det andra fordonet fylla i varsin skadeanmälan. Det är bra om du har blanketten för skadeanmälan i bilen så att den finns till hands ifall olyckan skulle inträffa. Du kan hämta blanketten hos ditt försäkringsbolag. Ifall olyckan har skett på grund av vårdslöshet, rattfylleri eller liknande har försäkringsbolaget rätt att kräva tillbaka ersättningar. Detta kallas för regressrätt eller återkravsrätt. Kapitel 5. Människan. Trötthet och trötthetssignaler. Trötthet och bilkörning är en dålig kombination. Om man sovit dåligt, ätit en kraftig måltid eller kört långa sträckor är risken större att somna vid ratten. Att köra uttröttad kan vara livsfarligt och leda till allvarliga olyckor. Funktioner som försämras av trötthet är reflexer, reaktionsförmåga, omdöme, uppfattning, koordination, kurshållning samt förmåga att bedöma och ta beslut. Det är viktigt att du lär dig tolka olika trötthetssignaler så att du kan bedöma om du är lämplig som förare. Signalerna är olika från person till person, men några exempel kan vara synvillor och dubbelseende, muntorrhet, gäspningar, ojämn farthållning, bristande engagemang och viss tanketrögghet, tunga ögonlock, avslappnande nackmuskulatur, frusenhet, förekommande av mikrosömn, det vill säga en kort omedveten sovstund när du tappar koncentrationen. Det kan handla om några tiondelars sekund. Kör du en längre sträcka är du generellt som tröttast i slutet av körsträckan. När du märker av en eller flera av dessa trötthetssignaler är det viktigt att du vidtar åtgärder så att du inte somnar bakom ratten. Åtgärder som hjälper mot trötthet är att ta en powernap, kall luft, musik, promenad eller koffeinhaltig dryck. Är du trött redan innan du ska köra ska du helst undvika att köra. Att köra uttröttad kan enligt lagen räknas som rattfylleri. Har en förare orsakat en olycka på grund av trötthet jämställs det med att föraren kört påverkad. Alkohol. Alkohol är orsaken till en stor del av alla trafikolyckor. Ju mer alkoholpåverkad du är, desto sämre bilförare är du. Du förlorar även omdömet, vilket gör att du tar beslut som du kanske annars inte hade tagit. Om du är alkoholpåverkad och dina kompisar tjatar på dig, kanske du tar beslutet att köra trots att du vet att det är fel och olagligt. Negativa effekter av alkohol är ökad trötthet, försämrat omdöme, försämrat periferiseende, försämrad reaktionsförmåga, överskattad körförmåga, underskattning av olycksrisker, försämrad koordination, försämrad verklighetsuppfattning, ökad känslighet för ljus, vilket gör att bländningsrisken ökar. Hur påverkade vi blir av en viss mängd alkohol varierar från person till person och beror på en mängd olika faktorer. Det är därför svårt att avgöra hur påverkad du blir av en viss mängd alkohol. Två personer som dricker samma mängd alkohol kan därför bli olika berusade. Några av faktorerna som påverkar hur berusad du blir är vikt, kön, mättnad, vana och konsumtionstid. Ju mindre du väger, desto mer påverkad blir du. Generellt blir kvinnor mer påverkade än män av samma mängd alkohol. Har du inte ätit något, det vill säga har tom mage, blir du mer påverkad. Är du ovan vid alkohol blir du mer berusad. Om du dricker en viss mängd alkohol under till exempel 10 minuter blir du mer påverkad än om du druckit samma mängd under en timme. Alkoholen förbränns och rensas så småningom ur din kropp. Det finns rykten som säger att det går att påskynda denna process genom att till exempel äta, motionera eller dricka kaffe. Dessa rykten är falska. Alkoholförbränningen går inte att påskynda. Har du druckit en större mängd alkohol på kvällen finns det risk att du fortfarande har över 0,2 promille i blodet morgonen efter. Detta innebär att du kan straffas för rattfylleri trots att du inte druckit samma dag. För att vara säker ska du därför avstå från att köra bil om du konsumerat alkohol tidigare samma dag eller kvällen innan. Enligt svensk lag bedöms hur påverkad du är av alkohol på alkoholhalten i ditt blod mätt i promille. Har du över 0,2 promille vid bilkörning döms du för rattfylleri. Straffet är dagsböter eller upp till 6 månaders fängelse. Normalt återkallas även körkortet. Du kan dömas för rattfylleri trots att du har under 0,2 promille om polisen anser att du inte kan framföra ditt fordon på ett betryggande sätt. Har du över 1 promille alkohol i blodet vid bilkörning döms du för grovt rattfylleri. Straffet är upp till 2 års fängelse och körkortsåterkallelse. Straffet kan bli upp till 6 års fängelse om föraren även är vållande till annans död. Om du lånar ut din bil till någon som är alkoholpåverkad kan du bli straffad. Du kan även bli straffad om du bjudit någon som du vet ska köra bil senare på alkohol. Om du har dömts för rattfylleri eller grovt rattfylleri och fått ditt körkort återkallat kan du ansöka om att få köra med alkolås. Du får då ett villkorskörkort som ger dig rätten att köra den bil som alkolåset installerats i. För att starta en bil med alkolås måste du först blåsa i en mätare. Detta gör det omöjligt att starta bilen om du är alkoholpåverkad. Om du försöker starta bilen med alkohol i blodet registreras detta och ditt körkort dras in. Under villkorstiden måste alkolåset kontrolleras av en bilprovning varannan månad. Du måste även gå på läkarundersökningar var tredje månad för att få ditt alkoholintag kontrollerat. Alla kostnader för alkolåset, bilprovningen och läkarbesöken måste du själv betala. Trots att många är medvetna om riskerna med att köra rattfull så sker det ändå i stor utsträckning. Svensk statistik om alkohol i trafiken visar följande. Varje år dör cirka 70 personer i olyckor där alkohol varit inblandad. Cirka 1 av 5 personbilsförare som omkommit i trafiken hade alkohol i blodet. I åldern 15-24 år är hälften av de personbilsförare som omkommer i singelolyckor påverkade av alkohol. Minst en begravning varje vecka har ett dödsoffer som omkommit på grund av alkohol i trafiken. Det är fler killar jämfört med tjejer som kör alkoholpåverkade. I cirka 50% av singelolyckor med dödlig utgång var alkohol inblandat. Läkemedel och droger. Många läkemedel, både receptbelagda och receptfria, kan påverka dig negativt som bilförare. De kan till exempel leda till nedsatt reaktionsförmåga, trötthet, nedsatt uppmärksamhet och dåsighet. Ett läkemedels påverkan varierar från person till person. Det är därför viktigt att du känner efter om du är en lämplig förare när du medicinerar. Läkaren som skriver ut läkemedlet är skyldig att informera dig om hur läkemedlet påverkar dig som bilförare. Även apoteket som säljer läkemedlet ska informera dig. Trots detta ligger hela ansvaret på dig som förare. Läs noga igenom bipacksedeln innan du tar medicinen. Om du uppträder trafikfarligt på grund av att du är påverkad av ett läkemedel kan du dömas för rattfylleri. Kombinationen av alkohol och läkemedel kan inte bara vara livsfarligt utan också försämra din körförmåga betydligt. Ett läkemedel som vanligtvis inte påverkar dig som förare kan ha negativ påverkan tillsammans med alkohol. Att alkohol och bilkörning är olagligt och trafikfarligt är för många en självklarhet. Det man inte får glömma är att det är lika farligt att köra narkotikapåverkad. Olika preparat påverkar oss olika. För att beskriva olika preparats effekter delas narkotika ofta in i 3 huvudgrupper. Hallucinogener, vakenhetssänkande medel och vakenhetshöjande medel. Hallucinogener skapar en förvrängd verklighetsbild och framkallar hallucinationer. Exempel på hallucinogener är marijuana och LSD. Vakenhetssänkande medel har en lugnande effekt och risken att somna bakom ratten ökar. Exempel på vakenhetssänkande medel är morfin och heroin. Vakenhetshöjande medel försämrar ditt omdöme och en vanlig följd är självöverskattning. Det finns även risk att kollapsa eftersom drogerna tar bort trötthetskänslorna. Till slut orkar inte kroppen mer. Exempel på vakenhetshöjande medel är kokain och amfetamin. I trafiken råder det nolltolerans mot narkotikapåverkade förare. Så fort narkotika kan spåras i blodet kan du dömas för rattfylleri. Tänk på att om du till exempel har rökt hasch eller marijuana kan spår av drogen finnas kvar i din kropp under en längre tid. Du kan alltså dömas för rattfylleri trots att du inte rökt samma dag. Grupptryck och stress. Vi påverkas hela tiden av andra människor genom grupptryck. Är du med i en grupp människor som säger åt dig hur du ska bete dig kan det vara svårt att säga ifrån. Du vill passa in och inte bli utfryst ur gruppen. I många fall kan det leda till att en förare tar onödiga risker i trafiken, men i vissa fall kan grupptryck även vara positivt. I en väl fungerande grupp kan alla stå upp för sina egna åsikter utan att de andra i gruppen säger vad du ska tycka. Då vågar du inte säga ifrån när dina kompisar tar onödiga risker i trafiken. Om gruppen visar att de inte tolererar när föraren bryter mot trafikregler får det en positiv effekt på föraren. Ett exempel på positivt grupptryck är följande scenario. Du sitter i en bil bredvid din kompis som kör. Din kompis kör i 120 km i timmen trots att den gällande hastighetsbegränsningen är 70 km i timmen. Eftersom du vet att det är trafikfarligt och olagligt att köra så snabbt på en 70-väg säger du åt henne att sänka hastigheten. I en grupp som fungerar mindre bra vågar du kanske inte stå för din åsikt och då är risken stor för negativt grupptryck. Du gör som alla andra och följer gruppen på grund av grupptrycket. Studier har visat att unga förare lättare påverkas av sina passagerare och olycksrisken ökar med 2-3 gånger. Ett exempel på negativt grupptryck är följande scenario. Du har anpassat din hastighet till 40 km i timmen på en 50-väg eftersom det är halt väglag. Dina kompisar i bilen säger olika kommentarer. Kom igen, kör snabbare. Är du feg eller? Trots att du känner dig obekväm och rädd så gör du som de säger och kör snabbare. Egenskaper som ökar risken att falla för grupptryck är dåligt självförtroende, osäkerhet, låg stresstålighet och rädsla för att göra bort sig. Risken att en förare faller för grupptryck är högst när en man är förare och har manliga passagerare jämfört med andra kombinationer av kön på förare och passagerare. Vi blir stressade när det ställs för höga krav som vi inte klarar av. Hur bra vi hanterar stress varierar från person till person. Vissa personer är betydligt stresståligare än andra. Ju svårare en trafiksituation är, desto mer stressade blir vi. Måttlig stress ökar prestationsförmågan, men utsätts vi för hög stress kan prestationsförmågan bli betydligt sämre. Exempelvis kan stress försämra din avsökningsförmåga, vilket innebär att du blir sämre på att läsa av din omgivning. För att minska risken att vår prestationsförmåga försämras är det viktigt att försöka hantera stressen och behålla lugnet. Då blir det lättare att tänka och klara sig ur problemet. Exempel på reaktioner på grund av hög stress kan vara sämre reaktionsförmåga, panik, feltolkning av omgivningen, att du tänker sämre, tanketröghet, stirrighet, tunnelseende, att du ger upp och inte ens försöker att lösa situationen. Förhindra att du hamnar i stresssituationer genom att köra lugnt, defensivt och hålla låg hastighet. Ha god tid till körningen och om möjligt kan du välja att köra vid tidpunkter då det är mindre trafik. Moralutveckling och personlighetsdrag. Enligt statistiken står 15% av alla förare för ungefär 50% av alla trafikolyckor. Detta kan bero på att deras moral inte är fullt utvecklad eller att de har negativa personlighetsdrag. Man kan dela upp moralutveckling i tre stadier. I det första stadiet är egoismen väldigt stark. Små barn tillfredsställer ofta hellre sina egna behov än visar hänsyn mot andra och följer regler. I det andra stadiet börjar man acceptera samhället och dess skyldigheter. Man följer regler man är tvungen att följa utan att hjälpa till att förbättra samhället. I det tredje stadiet inser man vikten av att hjälpa till och vara en del av samhället. Man visar hänsyn mot andra, följer regler och bidrar till att samhället ska bli bättre. Generellt så mognar man med ålder, men olika personer mognar olika snabbt. Vissa stannar kvar på första eller andra stadiet hela livet. Moralutvecklingen har en stor betydelse i trafiken. Det är viktigt att alla visar hänsyn och följer regler för att samspelet i trafiken ska fungera. Om du endast försöker tillfredsställa dina egna behov och struntar i regler kan du utsätta dig själv och andra för fara. Detta kan även leda till att du får böter eller förlorar ditt körkort. Det finns negativa personlighetsdrag som påverkar bilförares körsätt. Dessa personlighetsdrag är bortförklarande, prestigetänkande, impulsivitet och bortträngning. Vi vill inte gärna framstå som dåliga eller erkänna när vi gjort misstag, och därför bortförklarar vi oss. Vi försöker hitta orsaker som gör att skulden läggs på någon annan än oss själva. Om det aldrig är ditt fel och du hela tiden skyller ifrån dig, förlorar du möjligheten att lära dig av dina misstag. Försök istället att objektivt granska dig själv som förare och analysera när du gjort fel. Fråga dig själv, vad gjorde jag för fel? Hade jag kunnat förhindra det som hände? Hur ska jag göra nästa gång i en liknande situation? Prestigetänkande handlar om ära. En person med prestigetänkande måste hela tiden vara störst och bäst. Om personen blir omkörd går äran förlorad och personen tar de risker som behövs för att komma ikapp föraren som körde om. En impulsiv person handlar först och tänker sen. Dessa personer kan vara väldigt farliga i trafiken eftersom de är oförutsägbara och överraskar andra förare. Bortträngning är när obehagliga tankar trängs bort. Detta är farligt i trafiken eftersom föraren bortser från faror och risker som faktiskt finns. Det kan leda till att föraren till exempel kör med hög hastighet trots halt väglag. Straff. Vad du får för straff för fortkörning beror på hur mycket fortare än hastighetsbegränsningen du kört. Straffet beror även på vilken hastighetsbegränsning som gäller. Om du exempelvis kört 25 km i timmen för fort på en 30-väg blir ditt körkort vanligtvis återkallat. Om du däremot kört 25 km i timmen för fort på en motorväg får du vanligtvis endast böter. Som tumregel kan du tänka att ditt körkort återkallas om du kör mer än 20 km för fort på en 30-väg eller om du kör 30 km för fort på en väg med högre hastighetsbegränsning. Vem som kan hållas ansvarig vid till exempel en olycka varierar i olika situationer. När du övningskör privat räknas din handledare som förare av fordonet och handledaren bär därför ansvaret om något händer. När du själv kör bilen, förutom vid övningskörning, är du ansvarig även om du exempelvis ber din kompis att hjälpa dig vid backning. Om du lånar ut bilen till en förare som du vet är onykter eller saknar körkort kan du hållas ansvarig och straffas. Att låna ut bilen till en onykter person anses som medhjälp till rattfylleri. Från dagen du fått godkänt på förarprovet har du 2 års prövotid. Det cirkulerar rykten om att den har höjts till 5 år, men detta är endast falska rykten. Om ditt körkort återkallas under prövotiden måste du göra om körkortsutbildningen. Det innebär att du måste göra om risk 1, risk 2, teoriprovet och uppkörningen. Om du bryter mot lagar eller trafikregler kan det beslutas att ditt körkort återkallas och spärras under en viss tid. Spärrtiden kan bli från 1 månad upp till 3 år, beroende på vad du gjort dig skyldig till. Exempel på när Transportstyrelsen kan återkalla ditt körkort. Om du har gjort dig skyldig till rattfylleri, grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik, exempelvis om du kört 60 km på en väg med hastighetsbegränsning 30 km i timmen. Om du har smitit från en trafikolycka du varit inblandad i. Detta gäller även om du inte orsakat olyckan. Om du bryter mot trafikregler upprepade gånger, exempelvis flera mindre fortkörningar. Om du har brutit mot en viktig trafikregel, exempelvis kört mot rött eller brutit mot stoppplikt. Om du blivit omhändertagen av polisen på grund av berusning upprepade gånger. Detta behöver inte vara i samband med körning. Om du har gjort dig skyldig till grövre brott som inte behöver vara kopplade till din körning, exempelvis grov misshandel eller narkotikabrott. Om du har en sjukdom som gör att du inte uppfyller de medicinska kraven för att få ha körkort. Om du har gjort dig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri kan du ansöka om att få körkort med villkor alkoholås istället för återkallelse. Utöver återkallelse kan du även dömas till böter och fängelse beroende på hur grovt brott du gjort dig skyldig till. Unga och äldre bilförare. I trafiken är det viktigt att kunna läsa av situationer och förutse faror. Detta är svårt i början när du inte har någon erfarenhet. Med tiden lär du dig vilka situationer som är mer riskfyllda. På så sätt kan du vara beredd på att handla i nödsituationer redan innan de händer. Med erfarenhet lär du dig även hur du ska bete dig och handla i trafiken. Första gången du tappar kontrollen över bilen är det lätt att drabbas av panik. Om det händer flera gånger lär du dig att behålla lugnet, vilket behövs för att klara av situationen. I början som nybliven förare kan det vara svårt att veta vad man klarar av i trafiken. En förare med dålig självkännedom överskattar ofta sin körförmåga. Personen tror sig behärska svåra situationer som han ännu inte är mogen för. Det är vanligare bland unga män jämfört med unga kvinnor att överskatta sin körförmåga. Det finns undersökningar som jämför nyblivna förare med mer erfarna förare. Undersökningarna har visat att nyblivna förare är mer toleranta mot brott i trafiken, har längre reaktionstid, använder sig mindre av backspegeln, har ett ryckigare körsätt, generellt kör med högre hastighet, fokuserar mer på fasta föremål i trafiken istället för på de rörliga, är mer tävlingsinriktade. När man studerat förare i åldern 18-19 år har det visat sig att olycksrisken är 6-7 gånger högre än för erfarna medelålders förare. Olycksstatistiken visar även skillnad mellan könen där kvinnor är inblandade i färre olyckor än män. Som ung och nybliven förare finns det flera saker du kan göra för att minska olycksrisken. Håll låg hastighet. Kör lugnt och defensivt. Undvik riskfyllda moment som till exempel riskfyllda omkörningar. Kör inte om du är trött, sjuk eller ur form. Undvik att köra i tät trafik. Välj tidpunkter när det är mindre trafik. Ha stora säkerhetsmarginaler. Medelålders och äldre förare är generellt inblandade i färre olyckor. Detta beror på att de ofta har lång erfarenhet och kör lugnare i trafiken. Många äldre förare har kroppsliga nedsättningar som längre reaktionstid och nedsatt syn. För att undvika olyckor anpassar de sitt körsätt efter sin förmåga genom att köra lugnt samt undvika att köra nattetid och i tät trafik. Statistiskt sett ökar olycksrisken igen efter 75 års ålder. Dessa äldre förare får ofta problem i trafiksituationer med mycket information som kräver snabba beslut, till exempel i en korsning. Synen och andra sinnen. Av hela synfältet är det endast 1-2% vi ser med full skärpa, det så kallade direktseendet eller centralseendet. Resterande del av synfältet, 98-99%, är det så kallade periferiseendet. Periferiseendet ger en oskarp bild men kan upptäcka föremål i rörelse. Periferiseendet försämras av trötthet, alkohol och droger. När du ansöker om körkortstillstånd måste du göra en synundersökning. Du behöver en synskärpa på minst 0,5, antingen naturligt eller med hjälp av glasögon, linser. Om du behöver glasögon eller linser för att uppnå detta måste de användas vid körning. Om du förlorat synen på ett öga tar det tid innan du vänjer dig. Därför måste du vänta minst 6 månader innan du får köra igen. I mörker har vi sämre sikt eftersom det inte finns lika mycket ljus som på dagen. Det finns även personer som har ytterligare synnedsättningar i mörker. Vissa har till exempel problem med mörkernärsynthet eller nattblindhet. Med åldern försämras ofta synen, framförallt mörkerseendet. Detta sker ofta gradvis, vilket gör det svårt att upptäcka en försämring. Det är därför bra att kontrollera sin syn regelbundet, även om det inte finns någon lag som säger att du måste genomföra dessa kontroller. Hjärnan tolkar den information som ögat samlar in från omgivningen. Oftast fungerar det som det ska, speciellt om vi är i god kondition, men ibland blir det fel. När vissa delar av informationen saknas skapar hjärnan en fullständig bild där delarna som saknas fylls ut. Då kan det bildas synvillor. Dimma eller snöyra kan skapa synvillor som till exempel åt vilket håll vägen svänger. En mötande bil med endast ett fungerande framljus kan se ut som en mötande motorcykel eller moped. Synen står för ungefär 90% av all information du får i trafiken. Avsökning handlar om hur du läser av trafiksituationer. Med dålig avsökning missar du viktig information och risken finns att du upptäcker faror alldeles för sent. Det kan leda till sena reaktioner som överraskar trafiken bakom dig. Erfarenhet och kunskaper leder till bättre avsökning. Undersökningar visar hur det skiljer sig mellan nyblivna och mer erfarna förare. Nyblivna förare håller blicken nära bilen, fokuserar mer på fasta föremål och söker av ett mindre område. Erfarna förare håller blicken längre fram, fokuserar mer på rörliga föremål och har en rörligare blick. För att ha en bra avsökning ska du ha en rörlig blick. Om du fastnar och fäster blicken på föremål missar du annan viktig information i din omgivning. Du ska även hålla blicken långt framför bilen ut med vägen. På så sätt kan du planera din körning och upptäcka faror i god tid. Det blir även lättare att hålla en stabil kurs. För att undvika missförstånd med andra trafikanter ska du söka ögonkontakt. I trafiken får vi mängder av information med hjälp av synen. Informationen bearbetas och tolkas sedan i hjärnan. Att med hjälp av intryck bli medveten om vad som händer i din omgivning kallas varseblivning. Hjärnan klarar inte av att tolka och bearbeta all information och måste därför välja ut det viktigaste. Detta kallas för selektiv varseblivning. När föremål befinner sig inom 10 meter använder vi stereoseendet för att bedöma avståndet. För detta krävs båda ögonen. Om du förlorar synen på ett öga blir det därför svårare att bedöma avstånd, speciellt i början när du inte är van. Vid längre avståndsbedömningar använder vi oss av flera olika tekniker. Storlek. Ju längre bort ett föremål befinner sig, desto mindre ser föremålet ut att vara. Perspektiv. Vägen ser ut att bli smalare längre bort. Kantstolpar vid sidan av vägen ser ut att sitta tätare med kortare avstånd mellan varje stolpe. Föremål som skymmer. Om ett träd skymmer ett hus vet vi att trädet ligger närmare än huset. Föremålets klarhet. Om ett föremål är suddigt känns det som om föremålet befinner sig längre bort. Vid nedsatt sikt, till exempel vid regn och dimma, försvåras avståndsbedömningen. Det känns som att föremålen befinner sig längre bort än vad de egentligen gör. Undersökningar har visat att det är väldigt svårt att bedöma hastigheten på andra fordon, även för erfarna förare. Det svåraste är att bedöma hastigheten på mötande fordon. Detta leder till att det lätt blir fel när du bedömer mötespunkten. Om mötande fordon har högre hastighet än du har, sker mötet tidigare än beräknat. Eftersom det är så pass svårt att bedöma var ett möte kommer att ske, ska du alltid vara försiktig när du kör om andra fordon på vägar med mötande trafik. Använd stora säkerhetsavstånd och avbryt en påbörjad omkörning om den blir för riskfylld. Vi använder oss även av våra andra sinnen i trafiken. Hörseln används på följande sätt. Om du hör att motorn går på högvarv vet du att du ska byta till en högre växel. Du vänjer dig vid hur din motor låter. Om den börjar låta annorlunda kan det bero på ett fel i motorn. Du varnas när du hör andra trafikanter tuta. Känseln används på följande sätt. Om du känner att bilen drar åt sidan kan det vara fel på hjulinställningen eller för lite luft i ena framdäcket. Om du kör på för hög växel känner du att motorn börjar hacka eller att bilen accelererar dåligt. Luktsinnet används på följande sätt. Vid fel på motorn, bromsarna eller om du kört med parkeringsbromsen i kan du känna att det luktar bränt. Luktsinnet märker även om det kommer in avgaser i bilen. Balanssinnet används på följande sätt. Du känner när du accelererar eller bromsar in med hjälp av balanssinnet. Om du sitter rätt placerad kan du även känna om du råkar ut för en sladd. Fartblindhet och tunnelseende. När du kör i hög hastighet under en längre tid är det lätt att bli fartblind. Fartblindhet innebär att du har svårt att bedöma vilken hastighet du kör i och det känns som om du kör långsammare än vad du egentligen gör. Detta kan leda till att du missbedömer bromssträckan, minskar farten för lite och kör av vägen när du ska bromsa in vid en avfart. Svängningar och föremål bredvid vägen hjälper hjärnan att uppfatta vilken fart du håller. Är vägen bred och rak får inte hjärnan lika många sinnesintryck och risken för fartblindhet ökar. Även tystgående bilar ökar risken eftersom motorljudet är ett av intrycken som hjärnan använder för hastighetsbedömning. Det enda sättet att bota fartblindhet är att ofta titta på hastighetsmätaren. Detta är extra viktigt vid inbromsningar. Ha även stora säkerhetsmarginaler och bromsa in i god tid. Vid körning i hög fart blir ditt avsökningsområde smalare och din förmåga att uppfatta saker vid sidan av vägen försämras. Det kallas för tunnelseende och kan vara väldigt trafikfarligt eftersom du kan missa till exempel ett rådjur som ska korsa vägen. För att motverka riskerna för tunnelseende är det viktigt att ha en rörlig blick. Trötthet, stress och alkohol kan också påverka avsökningsområdet och orsaka tunnelseende. Äldre och funktionshindrade. Med åldern försämras vår fysiska hälsa och vi får nedsatta funktioner, bland annat försämrad hörsel och syn, rörelsesvårigheter, längre reaktionstid med mera. Det är därför viktigt att ge äldre gångtrafikanter extra lång tid när de ska gå över ett övergångsställe. Det finns många olika funktionshinder som försämrar trafikanters förutsättningar i trafiken, men de brukar delas in i två grupper, synliga och dolda funktionshinder. Synliga funktionshinder är lättare att upptäcka. Rörelsehindrade kan till exempel sitta i rullstol och synskadade kan ha en vit käpp. Dolda funktionshinder är svårare att upptäcka, till exempel hörselproblem eller förståndshandikapp. Eftersom vissa handikapp är svårupptäckta ska du som bilförare alltid ha säkerhetsmarginaler till gångtrafikanter och räkna med att de kan behöva extra omsorg och hänsyn. Barn i trafiken. Barns beteende skiljer sig från vuxna så de har svårt att klara sig i trafiken. När du kör och det finns barn på eller i närheten av vägen ska du vara extra uppmärksam, köra med låg fart och hålla stort säkerhetsavstånd i sidled från barnen. Barns egenskaper skiljer sig mycket från vuxna. Barn har sämre syn än vuxna. Synfältet är smalare och de har svårt att ställa om mellan när- och fjärrseende. Deras hörsel är inte fullt utvecklad och de har svårt att lokalisera var ljud kommer ifrån. Barn är också väldigt impulsiva. De har svårt att bedöma risker och kan plötsligt springa ut i vägen utan att tänka på konsekvenserna. Barn är små till växten. Det gör att de kan vara svåra att upptäcka. till exempel när du backar. Vid backning är det svårast att upptäcka barn som närmar sig snett bakom bilen. Många barn måste passera flera övergångsställen och gator på väg till skolan. Vid en del skolor finns skolpatruller för att barn säkrare ska kunna ta sig till och från skolan. För att uppmärksamma dig på att det finns barn i närheten har de orangefärgade kappor. Skolpatruller har inte rätt att stoppa biltrafiken. Ett övergångsställe med skolpatrull anses som ett obevakat övergångsställe. Detta innebär att du har väjningsplikt mot gångtrafikanter. Bilar och bussar som skjutsar barn till skolan är försedda med en särskild skylt med orangea blinklyktor. När dessa fordon ska släppa av passagerare tänds blinklyktorna för att uppmärksamma övriga trafikanter. Lyktorna tänds 100 meter innan avstigningsplatsen och är tända under uppehållet. De släcks först 100 meter efter avstigningsplatsen. Kapitel 6. Miljö. Sparsam körning. Ditt körsätt har en direkt påverkan på bränsleförbrukningen. Tillämpar du sparsam körning sparar du pengar och minskar din miljöpåverkan. Undersökningar har även visat att de som kör sparsamt är med i färre olyckor tack vare framförhållning och ett jämnare körsätt. Kör med god framförhållning så att du slipper göra onödiga stopp och kraftiga accelerationer. Försök att hela tiden hålla så jämn fart som möjligt. Växla upp tidigt och kör därefter på så hög växel som möjligt. På många nya bensindrivna bilar är det lämpligt att köra på femmans växel redan vid 50-60 km i timmen. När du accelererar är det viktigt att växla upp innan motorn når 2500 varv per minut. Vid höga varvtal finns det risk att katalysatorn inte klarar av att rena avgaserna. Planerar du din körning kan du ofta förutse när du behöver bromsa och då kan du motorbromsa istället för att använda färdbromsen. Motorbromsa så ofta som möjligt. För att motorbromsa, följ dessa tre steg. Steg 1. Släpp gasen helt. Steg 2. När motorns varvtal gått ner till ungefär 1300 varv per minut, växla ned. Steg 3. Upprepa denna nedväxling. När motorn kör på tomgång leder det till onödiga utsläpp. Om motorn dessutom är kall fungerar inte katalysatorn och utsläppen är betydligt mer miljöfarliga. Ska du till exempel skrapa rutorna på vintern, gör det innan du startar motorn. I de flesta kommuner är det olagligt att köra på tomgång i mer än en minut om inte trafiksituationen kräver det. Bränslen och föroreningar. Vid förbränning av fossila bränslen bildas koldioxid som frigörs i luften. Koldioxid har funnits i naturens kretslopp av kol under miljontals år. När vi däremot förbränner fossila bränslen blir det ett tillskott och halten av koldioxid ökar. Den ökade halten bidrar till växthuseffekten. Exempel på fossila bränslen är bensin, diesel och naturgas. Biobränslen till skillnad från fossila bränslen har fördelen att de inte bidrar lika mycket till växthuseffekten eftersom de tillverkas av växter. Den mängd koldioxid som släpps ut vid förbränning är samma mängd som växten förbrukat innan skörd. Exempel på biobränslen är etanol, biogas och biodiesel. Ett annat förnyelsebart drivmedel som är ett alternativ till biobränslen är elektricitet. Många bilar idag drivs helt eller delvis av elektricitet. Om bilen helt drivs av el kallas den för elbil och de bilar som drivs av två eller fler drivmedel kallas för hybridbilar. Biltrafiken orsakar utsläpp av flera olika ämnen och föroreningar. Föroreningar som kommer från trafiken är kolmonoxid, koldioxid, kvävedioxider, marknära ozon, sot och partiklar samt buller och infraljud. Kolmonoxid försämrar blodets syreupptagningsförmåga, vilket leder till trötthet och koncentrationssvårigheter. Gasen är lukt- och färgfri och i större doser är den livshotande. Koldioxid bildas vid förbränning av fossila eller organiska bränslen. Koldioxidutsläppet är direkt beroende av bränsleförbrukningen. En bil som drar mer bränsle släpper därför ut mer koldioxid. Koldioxid påverkar växthuseffekten. Resultatet av växthuseffekten är att den globala medeltemperaturen höjs, vilket kan få stora konsekvenser för både djur och människor. En temperaturförändring med några grader kan sätta hela systemet ur spel. För att minska utsläppen från vägtrafiken är fordonsskatten baserad på fordonets koldioxidutsläpp. Bilar med stora utsläpp får högre skatt och bilar med små eller inga utsläpp premieras med en bonus. Den 1 juli 2018 infördes en höjning av fordonsskatten för nya bilar med stora koldioxidutsläpp för att främja miljövänliga fordon. Kväveoxider bildar tillsammans med kolväten marknära ozon. Oxiderna bidrar till försurning av naturen och övergödning av våra hav och sjöar. De irriterar även våra slemhinnor och påverkar luftvägarna. Marknära ozon bildas när solljuset möter avgaser. Halterna av marknära ozon är därför störst under sommarhalvåret. I atmosfären skyddar ozonet mot farlig strålning från solen, men i marknivå är det skadligt för både djur och växter. Sot och partiklar kan orsaka besvär i luftvägarna och risk för cancersjukdomar. Sot och partiklar är ett av de största problemen i tätortsmiljöer. Dessa partiklar bildas vid förbränning i motorer och vid vägslitage från dubbdäck. Vägtrafiken orsakar buller och så kallat infraljud. Infraljud är ett ljud som det mänskliga örat normalt inte uppfattar, men som ändå påverkar vår hälsa. Infraljud och buller kan störa sömnen, ge insomningsproblem, koncentrationssvårigheter, huvudvärk och trötthet. Utrustning och miljöpåverkan. I Sverige måste alla nya bilar vara utrustade med en katalysator. Katalysatorn renar bilens avgaser från skadliga och miljöfarliga ämnen. Katalysatorn omvandlar ungefär 80-95% av de skadliga ämnena till koldioxid och vatten, vilket leder till att utsläppet av koldioxid inte minskar. Detta är ett problem som för tillfället endast kan lösas med minskad bränsleförbrukning. Katalysatorn fungerar endast när den uppnått sin arbetstemperatur. Vid kallstarter och korta körningar fungerar därför inte reningen av avgaserna och utsläppen av farliga ämnen ökar betydligt. När katalysatorn nått sin arbetstemperatur kan den bli upp till 600 grader varm. En kall motor förbrukar mer bränsle än en varm motor. Kallstarter innebär därför ökad bränsleförbrukning och ökade utsläpp. En lösning på problemet är motorvärmare. Motorvärmaren används vid temperaturer lägre än 15 grader och värmer upp motorn elektriskt innan start. Motorvärmaren ska inte vara inkopplad för länge före start eftersom den då förbrukar onödig elektricitet. Hur lång tid motorvärmaren ska vara inkopplad beror på temperaturen utomhus. Vid minus 15 grader har motorvärmaren inkopplad i 90 minuter, vid 0 grader 60 minuter och vid 10 grader 30 minuter. Däcken innehåller miljöfarliga ämnen som släpps ut i naturen när de slits. Många äldre däck innehåller HA-oljor, högaromatiska oljor, som är cancerframkallande och svåra för naturen att bryta ner. För att minska vår miljöpåverkan ska man välja däck som inte innehåller giftiga oljor. Svanenmärkta däck är ett bra alternativ. När du väljer däck ska du försöka välja dem med lägst rullmotstånd. Däck med lågt rullmotstånd kan minska bränsleförbrukningen med cirka 3-5%. För att minska bränsleförbrukningen är det även viktigt att kontrollera trycket i däcken med jämna mellanrum. För lågt lufttryck leder till ökad bränsleförbrukning och försämrade vägegenskaper. Förutom däcken finns det även annan utrustning som ökar bränsleförbrukningen. Luftkonditionering med cirka 5-10%. Fyrhjulsdrift med cirka 5% jämfört med tvåhjulsdrift. Automatisk växellåda med cirka 0-20%. takbox ökar bilens luftmotstånd och därmed bränsleförbrukningen. Släpvagn och onödig last leder till att bilen blir tyngre och bränsleförbrukningen ökar. En stor motor drar oftast mer bränsle. Bilvårdsprodukter som används vid tvätt ska inte sköljas av på platser där vattnet rinner ut i gatubrunnar eller ner i marken, eftersom det är skadligt för miljön. Gatubrunnar är till för att leda ut regnvatten till närmaste vattendrag och renar inte vattnet från kemikalier. Den bästa platsen är därför en plats där vattnet rinner ner i ett avlopp med oljeavskiljare, som till exempel en gör-det-själv-hall. Ur miljösynpunkt är det även bra att vaxa bilen. Om bilen är vaxad fastnar inte smuts lika lätt på bilen och du behöver därför inte tvätta den lika ofta. Du har hört Körkortsteori 2019, den senaste körkortsboken, av Svea Trafikutbildning. Inläst av mig, Johan Svensson. För mer information om hur du klarar teoriprovet, gå in på körkortsskolan.se. Där hittar du all körkortsteori du behöver. Ljudboken är inspelad och producerad av BTJ Sverige. Inspelningstekniker var Björn Björkholm. Ur miljösynpunkt är det även bra att vaxa bilen. Om bilen är vaxad fastnar inte smuts lika lätt på bilen och du behöver därför inte tvätta den lika ofta. Du har hört Körkortsteori 2019, den senaste körkortsboken, av Svea Trafikutbildning. Inläst av mig, Johan Svensson. För mer information om hur du klarar teoriprovet, gå in på körkortsskolan.se. Där hittar du all körkortsteori du behöver. Ljudboken är inspelad och producerad av BTJ Sverige. Inspelningstekniker var Björn Björkholm.